Twee uur, Renske van der Zalm met het NOS Journaal. RTL wist niks van misstanden bij The Voice en dat had wel gemoeten. Dat zegt programmadirecteur Peter van der Vorst. Hij noemde dat in de talkshow Bo pijnlijk. Volgens Van der Vorst is RTL meteen afgelopen zomer, toen Bo's presentator Tim Hofman met een oproep kwam, gaan bellen met producenten van talentenjachten. Toen werd er niets over incidenten gezegd, maar we hadden dit moeten en willen weten, aldus de directeur. Ook noemde hij sommige uitspraken van John de Mol over waar de verantwoordelijkheid voor dit soort dingen ligt zeer ongelukkig. Heracles Almelo heeft voetballer Ray Vloed per direct geschorst. Het bestuur kreeg nieuwe informatie over het dodelijke ongeluk dat Vloed in november vorig jaar veroorzaakte en ziet geen andere optie dan hem te schorsen. Vloed zou mogelijk veel te hard hebben gereden en zat met te veel drank op achter het stuur. De voetballer zei afgelopen maanden tegen de club dat dit niet zo was. Bij het ongeluk kwam een jongen van 4 om het leven. Het comité Nederlandse Ereschulden, dat opkomt voor slachtoffers van het Nederlands kolonialisme, heeft aangifte gedaan tegen het Rijksmuseum vanwege groepsbelediging en discriminatie. Aanleiding is de term Bersiap in de tentoonstelling over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Het comité vindt Bersiap stigmatiserend en racistisch, omdat dat het cliché in stand houdt dat Indonesiërs beestachtige wilden zijn. De directeur van het Rijksmuseum vindt de term niet racistisch en zegt het van context te voorzien. En schippers van de 5 veerponten die over de Maas heen en weer varen tussen Gelderland en Noord-Brabant zetten vanaf maandag door de week iedereen gratis over, meldt vakbond FNV. De schippers hebben al weken een conflict met hun werkgever over arbeidsvoorwaarden. Eerder werd er ook al actie gevoerd. Toen werden alleen voetgangers en fietsers overgezet en vielen er ponten uit. Het weer vannacht bewolkt en wat lichte regen. Het wordt 5 tot 3 graden. In de ochtend is het grotendeels bewolkt en vooral in de middag soms druilerig. Het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Met Astrid de Jong. Een hele goede nacht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Het programma dat wordt gemaakt door jou en natuurlijk ook voor jou. En bestaat uit vragen waar jij mee rondloopt. 0800 1121, dat is het telefoonnummer. Bel me vooral als je iets wil vragen aan iedereen die nu op dit moment luistert. En mocht je willen mailen, dan kan dat naar nachtzuster@omroepmax.nl. Ik heb Twitter, ik heb Facebook en ik heb een chat tot mijn beschikking. En die chat die vind je dan weer op nporadio1.nl/nachtzuster. En tot slot de mogelijkheid natuurlijk om te appen. Appjes die lees ik gewoon hier in de studio. Maar ja, dan moet jij natuurlijk eventjes appen. Doe dat via de NPO Radio 1 app. Maar mocht je nu in de uitzending willen komen, dan is bellen een goed idee. 0800 1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Ah, zuster, blijf nog even bij me staan. Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, iets aan pijn. Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en kippenwel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster. Is het liedje nou vernoemd naar dit programma? Of is dit programma nou vernoemd naar het liedje? Nou, volgens mij is het een soort overkoepeling. Nachtzuster natuurlijk, van Doe Maar. 0800-1121 als je een vraag wilt stellen. En een appje als je gewoon even wil melden dat je erbij bent. Zoals José en Sjoerd en Lennart en Bas en Wesley en Ineke. En de rest. Fijn dat jullie er zijn. Herman. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik was net op tijd wakker. Ik had de wekker op tijd gezet. Oh, goed ja, zo. Ja, kwart voor twee en dan heb ik even tijd om iets bij te komen. En dan, voordat je inschakelt. Ja, precies. Ja. Ja, wat me vanmiddag is overkomen. Nou, ja, ik heb gewoon tulpen gekocht. Ja. Grote bos voor €7. Nou, daar kun je niks van zeggen. Maar ik heb het precies volgens de etiketten schoon water. Dus eerst die vaas goed schoonmaken. Een stukje van de steel af. In de vaas gezet. En niet in direct zonlicht. Dat is ook heel belangrijk. Hè? Oh, okay. Weet ik maar... veel. Ja. Nou, nee, dat weet je toch wel. Nee, niet in direct zonlicht. Nee, dat is. Maar ja, ik heb geen groene vingers. Nee? Nee. Dus je tulpen stonden niet in direct zonlicht met afgesneden dingen en in water en toen? Schone vaas, hè? €7. Ja, ja. Grote bos. Euro. Ja. Nou, dus nee, ik vind tulpen hartstikke mooi. Dus ik zet die dingen die bloemen keurig in twee verschillende fasen. Want zo groot was die bos. En. Nou ja, een uurtje later hangt het allemaal slap over die vaas heen. En dan denk ik, ja, maar ik heb het volgens de etiketten gedaan. Wat kan ik nou verkeerd hebben gedaan? Oh jee. En zijn ze nooit meer bijgekomen? Nou, nee, niet goed in ieder geval. Oké. Okay. Ik heb er nog een paar keer naar gekeken, nog een keer een andere vaas gedaan. Ja, je hoeft er niet zo'n zakje in te doen, weet je wel. Nee. Wat er vaak bij is. Maar dat hoort dus niet. En dan denk ik van, hoe krijg ik die dingen recht op? Ja. Ja, dat zou op zich nog moeten lukken natuurlijk, als ze niet al helemaal uitgebloeid zijn. Ik snap natuurlijk ook waarom het in zo'n stevig papiertje was verpakt. Want dan bleef ze in ieder geval nog een beetje rechtop staan in die bakken allemaal. Ja. Nou, we gaan het proberen, Herman. 0800-1121 om de bloemetjes weer binnen te zetten. Prettige nacht. Dankjewel. Dag Herman. Hey, doei. Hoi. Gert. Ja, hallo. Met Gert Wermer uit Dordrecht. Hi. Ik was benieuwd, want ik begrijp er eigenlijk geen pepernoot van. Hoe een cryptomunt. een cryptomunt. Wie dat ooit uitgezonden heeft. Ja. Maar hoe ze daar de waarde van bepalen. Ja. En wat diegene die daar verstand van heeft, daar verder nog over wil melden. Ja. Maar het schijnt ook een munt te zijn die nogal veel door criminelen wordt gebruikt. Dus, maar goed, dat is een zijvraag. Dus dat was het eigenlijk wat ik wilde vragen aan jou. Ja, ik ga een zware nacht tegemoet. Want ik heb me al een paar keer laten uitleggen hoe het nou zit met die crypto's. Oh jee. En ik snap het gewoon niet. Ik weet niet, het wil gewoon niet. Ik denk dat ik gewoon te oude bedrading heb. Ja. Ja, het wil, dat is gewoon... Het is een nieuw systeem dat je zeg maar op zo'n oude versie als ik niet meer kunt installeren. Nee, want Elon Musk die schijnt er ook nog heel veel invloed op te kunnen hebben. Als die gaat mailen en zo met de wereld. Ja. Maar wie weet komt er nu iemand die gaat het wel duidelijk uitleggen. Dat zou toch mooi zijn als het iemand kon lukken vannacht om mij in ieder geval het idee van de cryptomunt uit te leggen. En dan jou in het voorbijgaan waarschijnlijk ook. Ja, zeker. Ja, ja. Zeker. 0800-1121. Ik probeer het, Gert. Dankjewel voor deze opgave. Doeg. Hoi. José. Oh, je moet je radio even uitzetten, José, als je me hoort. Waarschijnlijk hoor je dit pas over 20 tellen. Oh, we zitten nog heel erg ver in het gesprek met Gert. Dit is iemand die via de computer met 6 vertragingen luistert. En dan zeg ik dus zo, José. En dan reageert ze waarschijnlijk in de telefoonrek in de war, omdat ze ondertussen andere dingen op de radio hoort. Via de computer. Goedenacht, Astrid. Hallo, José. Hallo. Zeg het eens. Ik heb een vraag. Ja. En ik heb misschien een antwoord. Ik heb niet helemaal de eerste vraag gehoord. Oh. Maar is het over dat bloemen gaan hangen als je ze in het water zet? Ja, de tulpen. Ja. Wat ik weet is dat het kan helpen om ze in warm water te zetten. En dan bedoel ik niet lauw water, maar echt warm water. Niet koken, hè? Nee, niet koken. Dus, okay, warm water. Ik weet niet dat die meneer dat gedaan heeft, maar... Nou, dan had hij het ongetwijfeld gemeld, inclusief het aantal graden. Dat heeft hij niet gedaan, nee. Ja. Dus dit is één advies in ieder geval, warm water. Ja, ik weet dat het werkt bij zonnebloemen en gerbera's. Oh. En misschien helpt het ook wel bij tulpen. Dus, nou, en hij heeft 2 fasen, dus hij kan het eerst in 1 vaas proberen. Als ze dan zo verschrompelen of oplossen, dan is dat niet de manier. Ja. Nee, precies. Maar goed. Ja. En mijn vraag is niet een heel gezellig onderwerp. Oh jee. Maar een vriendin van mij, die heeft helaas ongeneeslijke kanker. Oh. En het gaat op dit moment gelukkig best redelijk met haar. Maar mijn vraag is eigenlijk, ik ken haar nog niet zo lang. Ik denk nu 1 jaar of 2. In mijn beleving is dat nog niet zo lang. Mm-hmm. En we zien elkaar af en toe. Maar ik vind het best moeilijk soms om mee om te gaan. Dus ik vroeg me af of er luisteraars zijn die misschien tips hebben van... Ja, wat je wel kunt zeggen of niet. Mm-hmm. Of beter wel kunt doen of juist beter niet. Soms vraag ik het aan haar. Van joh, wat kan ik voor je doen? En ik weet niet. Dan krijg ik niet altijd een even duidelijke antwoord. Dus dat vind ik bij, en voor haar is het natuurlijk ook lastig. Dus ik dacht, misschien zijn er luisteraars met ervaring. Ja. Ja, dit is echt heel moeilijk, hè? Want het is... ik ben een paar jaar geleden een schoonzusje verloren. En die was ook al heel lang heel erg ziek. Mm. En die wilde daar eigenlijk nooit over praten. Nee. Want op een gegeven moment, als je al de hele dag ziek bent... dan heb je ook niet zin als er visite is om het weer te hebben over dat je ziek bent. Vaak. Nee, dat snap ik. Ja, en dan... dan toch als je een rustig moment koos en er echt even voor ging zitten en dan toch even doorvroeg, dan werd het toch wel weer een bijzonder gesprek. Maar is dat dan... Kijk, wat in mijn ervaring zo is dat mensen die erg ziek zijn... niet alleen maar willen van, hoe is het nou met je? Nou, slecht. Oh, oké. Goh, ik was vorige week, weet je? Dus of je moet het er echt met elkaar over gaan hebben, of niet, denk ik. Ja. Maar dat mensen ook weer niet... Maar heb je wel eens gewoon gezegd van... ik wil graag weten hoe het met je is op dit moment. Wil je het erover hebben of wil je het liever over iets anders hebben? Nee, nog zo duidelijk heb ik het nog niet gevraagd. Het helpt wel vaak dingen duidelijk vragen. Ja, denk ik. Dat is wel een idee. Ja. Maar ook ik kijk er van de buitenkant naar. Ik ben zelf een tijdje wel erg ziek geweest. En toen was ik wel alleen al blij als mensen even iets van zich lieten horen. Ja. Dus. Ja, precies. Dat is ook fijn inderdaad. En dat heb ik ook de hele tijd wel gedaan. En als ik er niet kon zien, dan stuurde ik een kaartje of een appje of wat dan ook. Ja. Dat je toch contact houdt. Dus dat is toch anders. Ja, ze lag in het ziekenhuis en zo. En dan is het wel heel fijn dat je toch... Ja, dat mensen dat je niet vergeten wordt, zeg maar. Ja, dat mensen gewoon weten dat je er bent, natuurlijk. Ja, ja en de vraag... Het is, ik herinner me wel dat ik het vervelend vond... als iemand gewoon tot 5 keer vroeg, hoe is het nou? Ja. Weet je, dan moest je weer het hele verhaal... Dat ging dan vaak via een appje. Dan moest je het hele verhaal weer optypen. En dan wist je vaak al niet meer welke info je al wel had gegeven en welke niet. En dan... Daarna was dat het dan ook, of zo. Dus dan, ik herinner me van mezelf dat ik het dan prettig vond... dat iemand gewoon even stuurde, ik denk aan je en heb je iets nodig? Ja, precies. Ja, dat heb ik inderdaad wel een paar keer gedaan. Gewoon van, ik moest aan je denken en een dikke knuffel of zo, weet je wel, zoiets... Ja. En als jij zegt, want je zei je hebt al wel gevraagd of je iets kon doen... en dan kreeg je onduidelijk antwoord op. Ja, dat kreeg ik niet echt een heel duidelijk antwoord op. Van, misschien weten ze dat zelf ook nog niet helemaal goed. Nee. Van wie ze nou wil, wie wat doet of zo, of niet. Dus ik had gezegd, ik ga boodschappen doen, kan ik wat voor je meenemen. Oh, dat vind ik wel een hele praktische, ja. Ja, precies. En ook niet, ook dat je niet denkt van, goh, nu zadel ik José met een hele toestand op. Want ze is toch al onderweg naar de supermarkt. Dus op zich wel een hele goeie, toch? Ja. Ja, ja, ik weet dat ik in dit soort situaties vraag ik altijd, wat heb je nodig? Dus niet, heb je iets nodig, maar wat heb je nodig? dat helpt al vaak. Ja. En ook niet, bel me maar als ik iets voor je kan doen. Maar ik wil nu iets voor je doen. Wat heb je nodig? Ja. Dus dat je... Maar mensen moeten inderdaad ook kunnen zeggen... ik heb helemaal geen zin in. Ja. Laat me met rust. Zeker. Ja. Ja. Dat is, misschien zijn er mensen die nu luisteren... die zelf of ziek zijn of erg ziek zijn geweest... en die bepaalde dingen als heel onprettig of juist prettig hebben ervaren. Ja, dan hoor ik graag tips eigenlijk. Ja. Ja, dat zou ik best wel... Maar dit zijn al heel wat tips die jij hebt gegeven. Dank je wel. Nou, fijn. Graag gedaan. 0800-1121. En heel veel sterkte daar, hè? Ja, dank je wel. Oké. Dag, José. Hoi. Jasper? Ja, heel veel sterkte voor de vorige beller. Ja, voor José en haar vriendin. Dit is wel een gek bruggetje. Ik een pizza maken... Ja. Ja. Die doe ik in de koekenpan met een stukje aluminiumfolie eronder. Oh. Weet je, dat is zo'n pizza. U weet wat pizza is. Een ovenpizza. Hè, dames en heren. Ja, jullie weten het ook. Goed, je kan dat. Je hebt geen oven nodig. En het kost veel minder energie om een pizza uit te schappen bij de supermarkt op te warmen. Dan een oven. Want oven moet je voorverwarmen. Eerst op 150 graden. Nou, en in de koekenpan duurt het binnen een half uur op een heel laag pitje. En het gaat perfect als echt. Ja, maar goed, ik vraag me dus af, zijn mensen die het in heel Nederland eigenlijk allemaal doen in een koekenpan of 2 of 3 tegelijkertijd pizza's opbakken, is het eigenlijk. Of de koekenpanpizza al zo opmars maakt. Ja, maar er werd me eens gezegd dat ik zat op internet te kijken. Dat mag ik ook nooit, maar dat had ik gedaan. En dan moet je een beetje water onder dat aluminiumfolie doen. Nou, dames en heren, doe dat niet, want dan is het een slabberpizza. Dus dat is niet doen. Okay. Maar ik ben benieuwd hoe mensen dat, net zoals ik, ook proberen te doen. Een pizza in een pan. In plaats van een oven. Dus. 0800-1121. Ja. Doeg Jasper, dankjewel voor de vraag. Wietske. Hoi Astrid. Hallo Wietske. Hoi, goeie nacht. Goeienacht. Hoi. Even denken hoor, want ik had de antwoorden op twee vragen. Even over de tulpen. Ja. Mij is geleerd, want ik ben gek op tulpen, dat je ze, als je ze gekocht hebt en thuis in een vaas zet, maar nog in het papier laat een tijdje. Oh. En mijn tulpen staan gemiddeld 2 tot 2,5 week, nou, helemaal rechtop. Oh, nou. Omdat je maar ze dat... eerst even in het papier zet? Gewoon hoe ik ze koop in het papier, zet ik ze in de vaas. En een half uurtje of een uurtje, weet ik veel, of ik wat ga doen tussendoor. Ja. En dan, dan ga ik ze wat korter maken. Ja, en dan zet ik ze in de vaas. Bij mij werkt het. En dat advies heb ik ooit gekregen. Nou, ja, wat als het werkt, dan zou ik dat ook... Ik snap niet wat het dan doet met die tulpen. Misschien dat ze in eerste instantie denken, we moeten bij elkaar blijven. Ik denk omdat ze in het papier nog strak omhoog staan of zo. Ik heb werkelijk geen idee. Dat ze een beetje in de houding blijven. Een korsetje. Ja. Nee, zeg maar. Nou ja, ik kan het proberen. Ja, ja nou ja, bij mij werkt. Dan moet hij alleen in dit geval weer papier omheen doen, maar... Nou ja, bij hem werkt het nu niet meer. Maar ik denk voor de volgende keer... Of, ja, dat werkt niet meer natuurlijk, nee. en dan had ik over vorige onderwerp, ongeneeslijk ziek. Ja. Beetje heftig onderwerp. Ik ben ook ongeneeslijk ziek, maar ik ben psychiatrisch patiënt. Ja. En ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, maar wat voor mij het prettigste is, het liefst geen vragen. En ik zeg altijd van... als ik vanmiddag naar je toe kom, of als je naar me toe komt, laten we lekker over koetjes en kalfjes praten. En als ik wat wil zeggen, dan komt het er vanzelf wel uit. En wat ik heel prettig vind, is om kaarten te krijgen met zo min mogelijk tekst en vragen. Want het is voor mij dan te ingewikkeld en dat trek ik dan niet. Mm-hmm. En gewoon van, ik denk aan je en... dat soort dingetjes. Gewoon weinig tekst. Ik denk aan je. Ja, ik kan het niet beter uitleggen. Ik weet het even niet soms. Maar dat is mijn ding. Op een gegeven moment begin ik zelf wel te praten van... ik krijg nu dat soort therapie. Of ik heb me gisteren een kutdag gehad. Oh, sorry, dat mag ik niet zeggen. Jawel hoor, kutdagen mag je best hebben. Zo praat ik ook tegen mijn psychiater. En ik zeg, Maar ja, dan, jij hebt inderdaad je psychiater dus om mee te praten. Dat is natuurlijk wel zo. Ik weet niet hoe die mevrouw of zij ook een... hoe noem je dat? Een buddy of een... aan begeleiding, dat weet ik ook niet. Ja. Nee, ik ben natuurlijk heel anders ziek. Dat kan je helemaal niet vergelijken. Nou, misschien maar een beetje in zoverre. Want gebeurt het ook wel eens dat iemand tegen jou zegt van... wil je ergens over praten? Of wil je het praten over hoe het met je gaat? Of wil je het liever over andere dingen hebben? Probeert iemand dat wel eens? Ik krijg van bepaalde mensen, familieleden... en ik begrijp het ook, want ik ben gewoon ingewikkeld ziek... en dat begrijp ik ook, dat mensen dat niet begrijpen. En... dat zie je, dan gaan we alweer naar de kluts kwijt. Ja, maar dat is ook moeilijk. Dat zijn ook moeilijke dingen om te verwoorden en over na te denken. Maar ik krijg laatst een kaart met heel veel vragen. Dan ben ik helemaal van slag. Ja. Ja. En dan zeg ik ook van... Ik merk ook dat ik afstand neem van vrienden. Maar de moeilijkste vraag vind ik... hoe gaat het nu met je? Ik hoop dat je snel weer beter wordt. Ja, maar als je dat op een kaart schrijft, is het ook geen vraag natuurlijk. Nee. Dat is geen communicatie. Nee. Dus voor mij is... want ik WhatsApp heb ik al de social media verbannen, zeg maar. Want triggert. Dat is verschrikkelijk, dat wil ik niet. En ik natuurlijk met mijn familie, mijn zus en mijn artsen app ik wel. Maar ja, te veel vragen, dat kan heel vervelend zijn voor iemand die ziek is. Terwijl het goed bedoeld is, hoor, van de andere kant. Ja, en dat is natuurlijk het moeilijke. Dit verschilt gewoon per persoon. En ik ben dan groot voorstander om het eventjes aan te stippen. Dus te zeggen van, wat wil je? Wil je dit of wil je dat? Want ik vind het ook moeilijk dat als iemand ziek is en dat je nooit aan diegene vraagt van, hoe is het met je? Hoe staat het met de behandeling? Of heb je nog iets nodig wat je wel zou willen of zo? Dat moet je op een gegeven moment toch ook aan kunnen stippen als je vrienden bent. Ja, en ik ben een hele moeilijke vrager. Ik heb het gevoel dat ik voor iedereen in de weg zit. En maar dat is weer mijn probleem. Ja. Niks aan de hand. Ik bedoel, dat is mijn ding. En ik voel me overal schuldig over. Maar ik wilde gewoon even aankaarten dat... Sommige mensen liever koetjes en kalven. Wat vrolijke of wat niet te ingewikkelde boodschappen. Om dat af en toe is soms even, fijn. Ja. En ze zeggen altijd tegen mij, jouw humor, ondanks hoe ziek je bent, houd je wel op de been. Dus ik maak ook grapjes tussendoor. En ik weet even niet, omdat het voor mij ook ingewikkeld is. Mm-hmm. Maar ja, te veel vragen vind ik moeilijk. Terwijl het goed bedoeld is vanaf de andere kant. Ja. En, is dan misschien een goed advies. Dat als je in zo'n gesprek zit, waarin je vragen stelt aan iemand om je interesse te laten blijken, dat je dan ook af en toe zelf even pauzeert en zegt van, goh, wil je het liever even over iets anders hebben of ben je oké? Okay? Ja, dat is ook goed, ja. Maar ik ben een flap uit, hoor. Dus ik praat op een gegeven moment toch weer wat ik gisteren met mijn psychiater besproken heb, of wat dan ook. Niet aan iedereen natuurlijk, maar... Dan doe je het toch zelf weer, ja. Ja, dus ik wil het even... we kunnen het niet vergelijken, want iedere ziekte is anders. Maar ja, ik kom er wel een beetje... ik begrijp het wel een beetje, Duidelijk, Wietske, dankjewel. Ja, ik hoop het, want het komt volgens mij ingewikkeld over. Maar... Nee, het is wel duidelijk. Dus ik zou zeggen, pas goed op jezelf en dankjewel, Wietske. En er wordt heel goed op mij gepast. Dus, en ik neem alle hulp aan. Dus het is voor mij... ik ben heel dankbaar. Laten we het daarop houden. En de tulpjes, probeer het de volgende keer in papier. Ja, in papier laten zitten. Ja, is ook zo. Dat dankjewel, Wietske. Doeg. Ja, bedankt. Doeg. En de tulpjes inderdaad in het papier laten zitten. Dat is dan weer een tip van Wietske. Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou tulpen uit Amsterdam. Als ik wederkom, dan breng ik jou tulpen uit Amsterdam. 1000 gele, 1000 rode wensen jou het allermooiste, wat mijn mond niet zeggen kan, zeggen tulpen uit Amsterdam. Duizend gele, 1000 rode wensen jou het allermooiste, wat mijn mond niet zeggen kan, zeggen tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou tulpen uit Amsterdam. Als ik wederkom, dan breng ik jou tulpen uit Amsterdam. 1000 gele, 1000 rode wensen jou het allermooiste, wat mijn mond niet zeggen kan. Zeggen tulpen uit Amsterdam, zeggen tulpen uit Amsterdam. Herman Emmink, hè? Tulpen uit Amsterdam, 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. Bel me vooral als je mee wilt praten, als je een vraag wilt voorleggen aan de mensen die luisteren. Misschien heb je nog adviezen voor Herman. De tulpen in warm water zetten en in papier gewikkeld laten staan zijn de tips die nu binnenkomen voor de hangende tulpen. Kijken, want ik kreeg net een appje over de papier. Die is, oh, er komen zoveel appjes weer dat ik het dan weer niet bij kan houden. Terwijl ik het wel gelezen heb natuurlijk. In ieder geval niet de tulpen schuin afsnijden, zie ik een paar keer voorbij komen. Oh ja, deze. Mieke Wiegers, die zegt, ik heb een keer gehoord dat je hangende bloemen een poosje in een natte krant gewikkeld in de vaas kunt zetten om ze rechtop te krijgen. Ja, ik snap dan niet waarom dat zou werken. Maar aangezien we net al het advies kregen om ze nog in de krant of in het papier te laten zitten als je ze in de vaas zet, dan zou dat inderdaad dus wel een soort motivatie kunnen geven aan de tulp om zich een beetje te gedragen. 0800-1121. Gert uit Dordrecht die wil graag weten hoe de waarde wordt bepaald van een cryptomunt. En José die is op zoek naar tips. Haar vriendin is ernstig en zelfs ongeneeslijk ziek. En José weet niet zo goed of ze er nou wel of niet over moet beginnen en wat ze het beste kan doen om haar vriendin te helpen. Mocht je daar ervaring mee hebben en er tips voor hebben, 0800-1121. En Jasper vraagt zich af of er meer mensen al zijn toegetreden tot het genootschap van mensen die pizza bakken in de koekenpan. 0800-1121. Joke. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had nog een tip voor die tulpen. Ja. Wij moesten in het ziekenhuis ook altijd van die verlepte bossen weer een beetje omhoog zien te werken. En dan legden we gewoon een krant op het aanrecht, een beetje vochtig gemaakt. En dan zagen we dat die tulpen met hele lange stelen aangeleverd waren. Nou, tulpen groeien altijd tijdens de periode dat ze op het water staan, minstens nog 4 centimeter. Oh. Dus je kunt er rustig, want ze zetten ze tegenwoordig, als ze aangevoerd worden, vaak in zo'n half droge emmer. Dan zijn ze al helemaal uitgedroogd. Oh. Moet je er minstens 3-4 centimeter schuin afsnijden, want dat kun je wel snappen. Die tulpen die je recht afsnijdt, die zet je met zijn voetjes op de bodem van de vaas. Oh, en dan is de boel afgesloten. Juist, helemaal goed. Oh, ja. En vooral uitgedroogde tulpen, die moet je gewoon 3-4 centimeter dan afsnijden. 1 voor 1. En dan niet allemaal even tegelijk. Ja. Ja, schuin inknippen. Schuin inknippen? Ja. Dan nemen ze nog meer water op, 1 centimeter of 2. Ietsje insnijden, met een aardappelschilmesje of wat ook. Schuin afknippen, ietsje insnijden. En als er te veel blad aan zit, 1, 2, 3 bladen, is helemaal niet nodig. Vooral als je een grote bos hebt, haal die verslapte buitenbladeren er netjes af. Kwak ze allemaal weer in die krant, rol ze even op en morgenochtend staan ze hartstikke goed. In 5 centimeter water, niet meer. En dat insnijden, want je snijdt schuin afsnijden, ja? En dan met een aardappelschilmesje de punt nog even insnijden. Okay. Gewoon tjoep naar boven. Oh, ja. En dan gewoon lauw water, niet koud, maar ook niet heet, zeker niet. En dan 4-5 centimeter water in de vaas. Wel, als je een dichte vaas hebt, tulpen doen het leukst in glazen vazen. Maar als je een dichte vaas hebt, wel even in de gaten houden of ze genoeg water blijven houden. Oh, ja. Want anders ben je er nog in een paar dagen af. Maar glazen vazen kun je goed in de gaten houden. 4-5 centimeter water, niet meer. Lauw water en geheid staan ze 14 dagen als je geluk hebt. Ik ben gewoon zeg maar een soort van sprakeloos dat ik nooit heb geweten waarom we eigenlijk die bloemen schuin afsneden. En dat het nu in één klap. Ja, het is volstrekt duidelijk opeens, Joke. Ik heb meer dan 2-3 weken bloemen. Die zijn tegenwoordig hartstikke duur. Je betaalt zo 15-20 euro voor een beetje een fatsoenlijk boeket. En ik meld het ook altijd aan de gever. Als ik iets krijg, zeg ik, moet je kijken, staat al 2-3 weken. Wat vind je ervan? Ja. Nou, dat is de tip. Maar het werkt echt als een tierenlier als je dat ook bij rozen doet. Ja. Ook 5 centimeter eraf, schuin inknippen, slechts 2 blaadjes laten zitten. Oh. Zijn ze slap, dan leg je ze in de gootstenen nachtje in koud water, morgen weer helemaal rechtop. Dankjewel, Joke. Succes ermee. Ja. Dat is jammer, hè? 7 euro, dat gooi je dan weer zo in de vuilnisbak. Ja, ze staan er nog. Wacht maar. De krant, buitenbladen eraf. Hij zit, en dan lekker in 5 centimeter water schuin ingeknipt en ingesneden. Succes. Dankjewel, Joke. Goeienacht nog. Marcello. Ja, goeienacht. Ik heb u lang niet gesproken. Nee. Hoe gaat het met u? Marcello, hoi. Dat is heel lang geleden, ja. Ik ben alleen een paar jaar ouder. Ik ook. Ja. Ja, het gebeurt. Nou, ik heb heel veel meegemaakt natuurlijk intussen. Ja. Het gaat heel goed. Oh. Alleen, ik heb een hele bijzondere. Ik ben in de feeststemming. Want ik had moeilijkheden met mijn rijbewijs, wat ik ooit eens verteld heb. Maar ik heb mijn rijbewijs terug. Nou, gefeliciteerd. Na allerlei procedures. En ik ben in het gelijk gesteld. Fijn. Duurde even, maar dan heb je ook wat. Maar nu heb ik een vraag. Ja. Ik heb wat meer vragen. Maar goed, het gaat even over de rijbewijs. Een auto kopen, ja, je kan het wel kopen. Maar als je het geld hebt, dan moet je hem ook nog onderhouden. En nou wil ik eigenlijk, heb ik een gouden tip gekregen van Autolease. Oh. En dan betaal je een bedrag per maand, geloof ik. Maar ik weet niet precies hoe dat dan moet. Kan dat overal? Want, ik heb nu intussen AOW, maar ja, je moet betalen. Ja, dat gelooft niemand hoor, want ik lijk 45. Ja. Maar ik ben 67, niemand gelooft het. Nee. Maar het gaat erom dat ik dan. Dan betaal je een bedrag per maand en dan hoef je de auto niet te onderhouden. Ja. Ja. En greenwheels vind ik dan te duur, en auto huren ook. Oh. En dan moet je per uur nog betalen bij Greenwheels en de vastbedrag per maand. Dus mijn doel is om nu naar een auto te komen, nu het mijn rijbewijs terug. En mensen lenen ook geen auto uit. En dan wil ik toch zo graag een auto, hè? Ja. Maar dan gaat het er mij om. Is dat de enige mogelijkheid? Dus als je dan toch een auto wil hebben, kan dat dan overal? Maar een auto leasen, ik heb daar helemaal geen verstand van. Maar ik heb wel altijd het idee dat mensen die een auto leasen, dat die een hele luxe auto leasen. Dus dat die dan toch vrij duur uit zijn. Kun je niet gewoon beter een tweedehandsje kopen, Marcello? Nou, ik had dat had ik ook wel eens gedacht. Maar dan gaat het startmotorstuk of dan moeten remmen, de banden vervangen worden. Ja. En dat zijn toch wel extra kosten steeds. En ja. Ik heb zelf ooit wel een auto gehad, maar dan kom je steeds op extra kosten te staan. Ja. Nou begrijp ik dat een klein Fiatje is 300 of een Nissantje. Maar je hebt dan Audi is 500 per maand, BMW wordt 700. Maar ik heb dan een oplossing voor het kapitaal. Want met zingen gaat het nu zo goed dat ik professioneel ben geworden. Ja. En ben ik van plan om volgende week een advertentie te gaan zetten voor een manager. Ja. En als me dat lukt om dan met optreden geld te verdienen, kan ik wel dat betalen. Ja, ja. Nou ja, en dan ben je ook een bedrijfje natuurlijk. Want dan moet je ook facturen sturen en zo. Dus dan moet die auto ook in de administratie. Ja, maar je moet natuurlijk ook veel je rijervaring natuurlijk hebben. Oh, en iemand had gezegd, ga solliciteren bij de taxi. Dat had me ook een mogelijkheid gelegen. Ja, je moet gewoon een zingende taxi beginnen. Nee, gewoon solliciteren bij het taxibedrijf. Ja, maar dat zou niet heel leuk zijn als je dan een taxi kunt bestellen waarvan de je liedjes zingt terwijl die je van A naar B brengt. Nou, ik wil natuurlijk niet gelijk weer brokken maken. Dat gaan we niet doen. Oh, je kan niet zingen en rijden tegelijk. Ja, dat kan wel. Maar niet goed. Eigenlijk, een van de twee leidt daaronder, begrijp ik. Nee, maar ik heb gewoon veel te lang. Ik slaap er niet van. Ik wil zo snel mogelijk de auto hebben. Ja. Maar ik had eigenlijk gedacht, als iemand nou weet van, die wil graag een auto. Ik kan een auto huren, maar ik betaal al 200 euro voor een weekend een auto huren. En als de auto dan voor de deur staat en je kan toch steeds weg en zo, dat is wel heel makkelijk natuurlijk. Ja. Een auto is natuurlijk gewoon echt statussymbool. Ja, als mensen mij zo'n auto zien stappen, dan schrikken ze ook een beetje van, kan dat ook nog? Ja. Denken ze dan. Ja. Ja. Ja. Maar het is, het hangt zo van af of ik een bedrijf vind die zegt, weet je, want het moet ook nog automatisch kunnen worden afgeschreven. En ik weet niet of dat bedrag, dat komt natuurlijk elke maand terug. Ja, en ja. 0800-1121. Sowieso hoe dat leasen werkt, of misschien weten mensen een andere oplossing voor je. We gaan het proberen, Marcello. Dank je wel. Dag. Doei. Germke. Hi Astrid, hallo. Dag, wat leuk dat ik je weer even spreek. Hoe gaat het met je? Ja, op zich goed. Ja. Mooi. Ja. Nou, dan nu op mij. Ik heb een vraag over, ik weet niet wat een klaphamer is. Ik heb dat een paar weken geleden in het nieuws gehoord. En dat was een vreselijk ongeluk. Er stonden twee jongetjes te kijken. En de een is dood en de ander is ernstig gewond. Oh, jeetje. Ja. Ja. En het doet het. Nou, maar ik heb daar verder niks meer over gehoord. Het enige wat ik heb begrepen, een klaphamer dient ervoor om iets tot ontploffing te brengen. Oh. Iets met metaal. Oh. Ja, maar ik snap er helemaal niks van. Dus ik wil daar graag iets over weten. Wat is een klaphamer? Wat is het nuttig van? Ja. Wat doet hij? Hoe wordt hij aangedreven? Want ik weet er niets van. Ja, en hoe vermijd je hem? Vinden. En oh. Nou is mijn tweede vraag. Ja. Mee in verband staande. Als dat instrument dan zo gevaarlijk is, hoe konden daar dan twee jongetjes bij staan te kijken? Ja. Ja, en het derde is, wat is de juridische opvolging daarvan? Wat gebeurt er als er iets misgaat met een klaphamer? Ja, en in dit geval wordt die iemand vervolgd? Worden die dingen voortaan verboden? Wat? Ja, ik weet het allemaal niet. Nee, ja, ik weet het ook niet. Zo raar iets dat je daar helemaal niks meer van hoort. Ja, ik had het helemaal niet gehoord. Ik had het hele nieuws gemist. Een beetje rond de jaarwisseling, geloof ik. Oh, oké. Okay. Even gedacht, is dat misschien alleen een ding om heel veel herrie te maken? Ja, zo'n beetje van zoiets als karbietschieten, zou ik maar zeggen. Oh, ze mogen geen, dat het een soort vorm van vuurwerk of zo geweest is. Ja, maar ik, aangezien ik er verder niets van hoor en niets van kan vinden, wil ik daar wel eens wat van weten. Ja, nou ja, ik nu ook. Het is natuurlijk een schandaal dat zoiets kan. Nou ja, ik kan daar heel weinig over zeggen. Want ik bedoel, misschien is een klaphamer wel iets wat bij de bouw van huizen gebruikt wordt. Ik weet niet wat er natuurlijk misgegaan is. Nee. Dus dan moet ik eerst weten wat een klaphamer is, voordat ik er wat zinnigs over kan zeggen natuurlijk. Ja, natuurlijk. En ik wil nog even een compliment geven aan al die mensen die vragen stellen over hoe je iemand kan benaderen die een ernstige ziekte heeft. Want weet je wat het is, Astrid? Nee. Heel veel mensen zijn daar zo verlegen mee dat ze zo iemand maar gaan mijden. Ja. Ja, en dat is echt heel treurig. Dus dan kan je nog beter een beetje een bok schieten of een blunder maken. Mensen die een ernstig sterfgeval hebben meegemaakt, die worden vaak gemeden uit verlegenheid. Ja. Ja, en dat vind ik helemaal treurig, hè? Ja. Ja. En wat ik ook moeilijk vind, maar er zijn misschien ook wel luisteraars die daar iets zinnigs over kunnen zeggen, als iemand gehandicapt is of iets zichtbaars heeft, of je er dan juist wel of juist niet naar moet vragen. Ja, Ik vind dat ook hele moeilijke dingen. En dan merk ik aan mezelf dat ik maar een beetje de andere kant op kijk. Of ja, weet je, dat is ook niet goed. Nee. Nou ja, ik heb een vriendin in een rolstoel. En die vindt het dus heel vervelend als mensen zeggen waarom ze vragen waarom ze in een rolstoel zit. Nou, dat vind ik wel erg bot. Ja, maar aan de andere kant, weet je, ik denk vaak, ik vraag het gewoon. Ja. En dan kunnen mensen zeggen, daar heb ik geen zin om erover te praten. Wat natuurlijk ook niet echt meteen een vriendschappelijk gezellig gesprek zich dan ontspint. Nee, ik zou niet vragen waarom zit je in een rolstoel, want die mensen zitten niet voor een lol in een rolstoel. Nee, maar dat zeg je toch ook niet? Maar ik vind het ook altijd zo stom om maar te doen alsof je niks ziet. Nee, dat is heel stom. Dus laat je die mensen vreselijk in de kou staan en dan worden ze eenzaam van. Nou ja, 0800-1121, de adviezen kunnen gewoon nog deze kant op. En de verhalen over de klaphamer, wat dat dan precies is. De klaphamer. De klaphamer, ja. Ja, dag Astrid, fijne avond. Dag Germke. Dag. Dag. Even kijken hoor. Want ik dacht namelijk dat ik nog wel even een liedje kan draaien. Want ik probeer toch altijd af en toe eventjes, hè, omdat de hele tijd achter elkaar luisteren, dat gaat ook niet in de koude kleren zitten. Maar ik had er nog even niet over nagedacht. Nu wel, terwijl ik praat, heb ik erover nagedacht. En kwam ik hieruit. 0800-1121. Dat kan natuurlijk niet. Nee, dit ging over een heel naar verhaal met een klaphamer en een ontploffing en een dood jongetje. Nee, dan kan ik deze natuurlijk niet draaien. Sorry. Had ik eerder in moeten schatten. Nou, dan gaan we gewoon doorkletsen. Annemiek. Goeienacht. Hi. Ja, ik wil toch nog even die tulpen redden, hoor. Oh, gelukkig. Ja, gelukkig. Ja, ik zit ook weer te denken. Ik zie aan mijn linkerhand zie ik die hele telefooncentrale knipperen. Dus ik kan op zo net zo goed gezellig de gesprekken voortzetten. Ja. Wat kunnen we nog doen voor de tulpen? Nou, die tulpen gewoon even in een teltje water leggen. Dus toch gewoon met hun kopje ook onder, of niet? Nou, nee, niet helemaal. Oh, onder, dat doen we niet. Als je die kopje zo een beetje aan de randje legt, zou ik maar zeggen. Ja. En nou, dat die stelen helemaal horizontaal zijn. Want ik weet niet waar die meneer die tulpen heeft gekocht. Maar zoals die andere mevrouw zei, sommige tulpen die staan in een emmer water. Andere tulpen die liggen heel lang droog. En waar, als die meneer nu niet aan, maar als hij de volgende keer tulpen koopt, even laten acclimatiseren. Want als je ze bijvoorbeeld op de markt koopt, waar het nu 3 graden is, ja, en ze komen in de huiskamer van 25 graden, dan vallen ze flauw. Ja, gewoon even eerst in de gang of zo, of in de douche waar het niet zo warm is. Serieus, dan moet je net als met vissen, dan moet je de temperatuur langzaam opvoeren. Ja, en nooit heel het water vervangen, maar altijd half om half. Oh. Bij vissen. Oh, bij vissen? Ja. Vissen kun je ook het beste onder water laten liggen, trouwens. Behalve als ze alleen maar liggen. Dan is het, niet met het kopje boven. Nee, niet met het kopje op het randje van een teiltje. Maar omdat die meneer zei dat hij een hele grote bos had, dus dan heb je kans dat hij hem bij een kraam of zo heeft gekocht of op de markt. En het is natuurlijk nu best wel koud. Maar als hij nog even probeert om hem gewoon even horizontaal, want ze hangen nu, alleen als ze dan verticaal staan, ja, dat water moet dan naar boven. En als het water horizontaal erin gaat, dan is dat makkelijker. Ja. Nou, en dan misschien toch ook nog even in papier wikkelen. Dan... Maar ja, maar als ze horizontaal liggen, maakt dat. Dan hoeft dat niet. Oh, ja, dat in dat papier wikkelen, dat heeft er ook weer te maken met. Ja, maar je hebt toch wel papier. Nou ja, goed. Nee, maar ik begrijp het, denk ik. Ik heb geen tulpen, maar ik begrijp het. Ja. Nog even iets zeggen over gehandicapten. Ja. Ik ben heel lang vrijwilliger geweest bij de sportvereniging voor gehandicapten. Het is heel vervelend. En dat is nu als iemand natuurlijk, je bent geboren met een handicap, je hebt te weinig zuurstof bij de geboorte gehad. En dat je dan je hele leven moet zeggen dat je wat de reden is waarom je in die rolstoel zat. Die mensen hebben toch liever dat je gewoon Ja, ja oké, okay, er zit toevallig een ander loopt met een stok of zo. Of die loopt een beetje raar. Maar kijk, ken je iemand heel goed, dan kan je dat naar. Maar het wordt eigenlijk wordt het nooit gevraagd. En het is eigenlijk ook wat nu al die mensen die een Turks of Marokkaanse achtergrond hebben, dat ze zeggen, er wordt altijd gevraagd waar we vandaan komen. Ja. En dat is met die handicap eigenlijk ook een beetje. Het is heel vervelend natuurlijk dat ze altijd maar vragen, wel, waarom zit jij in die rolstoel? Ja. En wat het belangrijkste is, praat niet met de begeleiders of als er anderen bij zijn. Oh nee, oh, dat vond mijn vader zo erg. Ja, dat is toen hij in een rolstoel zat. Of toen zeiden ze ook tegen mijn vader, zo meneer de Jong, wilt u misschien nog wat eten? En dat vond hij zo erg. Nou, ik weet wel iemand die vanaf zijn geboorte in een rolstoel zat. Ja. En toen ging die over de markt en hij keek even bij die schoenenkraam. En toen zeiden ze, heel lief bedoeld hoor, ja, u hoeft ze niet te betalen, weet je wel. Omdat oh, we dan denken, ja, als je in een rolstoel u heeft het zit, al zo zwaar, ja. Ja, dat je dan ook. Maar het is vaak wel goed bedoeld hoor. Maar ze hebben toch liever dat je gewoon, ja, het klinkt raar, niet van omdat je het niet ziet of zo, maar gewoon volwaardig behandeld. En het wat ook heel vervelend is, mensen die dan soms een iets in de hersens hebben gehad, die slecht praten. Een wat hebben gehad? Nou, iets een storing in de hersens. Die oh ja, praten, in de hersen, ja. Dat ze dan denken dat je dronken bent, en dat is ook oh, heel ja, erg. Ja. Vooral door de telefoon. Dan worden die mensen heel vaak gelijk in de hoek geduwd van, je hebt te veel gedronken. Ja. Dat is heel naar. Ja, daar moet je sowieso mee oppassen, inderdaad. Ja. Ja. Sowieso ook omdat mensen die wel te veel gedronken hebben ook vinden dat ze niet te veel gedronken hebben. Ja, maar het is natuurlijk heel vervelend als je instanties moet bellen of zo en je hebt een slecht spraakvermogen, dat er dan iets aan gekoppeld wordt. Nou, wat jij sorry hoor, maar dat is wel een beetje een eye-opener voor mij. Ik denk soms van, ja, ik kan het maar beter gewoon uit de wereld hebben. Dus dan zeg ik, wat heb je met je hand? Of weet je, ook omdat het me dan altijd wel weer interesseert. Dat als iemand heeft waarschijnlijk iets meegemaakt en dat interesseert me dan gewoon. Maar ik realiseer me niet dat ik waarschijnlijk de 500ste dit jaar ben die dat vraagt. Ja. Kijk, en als iemand net een ongeval heeft gehad en je weet dat, ja, dan zal het interesse zijn. Maar als je ermee geboren bent en je bent 40 of 50... En je hele leven al aan het uitleggen. Ja. En er wordt natuurlijk wel heel veel over gepraat nu van, goh, vraag het niet. En van, goh, uit welk land komt u en zo? Hè? Want dat heel irritant is. En dat geldt eigenlijk voor die mensen precies hetzelfde. Want ze zijn ermee geboren en dan wil je zoveel mogelijk gewoon... Niet altijd maar over hetzelfde benaderd worden. En nog even voor die mevrouw met die zieke vriendin. Ja. Wat belangrijk is, er gaan een hoop mensen afvallen in de loop van tijd als het slechter met haar gaat. Mm-hmm. Dus ik heb het ook wel eens gehad als tegen mij, ja, maar jij kwam er tegen, ik kwam daar niet tegen. Weet je wel, dat je dan, ja, dat mensen afhaken. Dus gewoon, ook als het slecht gaat, maar je hoeft dan ook niet altijd met mensen te praten. Ze vinden het gewoon fijn als je even er bent, gewoon even aanwezig zijn. Je hoeft niet altijd per se een gesprek te hebben. Ja. Ja, en uit mijn ervaring is het soms ook wel fijn als iemand iets doet. Dus als iemand zegt van, nou, we gaan even een wandeling maken, of terwijl ik er ben, doe ik even je afwas. Of als iemand ziek is, is dat echt heel prettig. Ja. Is mijn ervaring. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen geen zin hebben dat iemand het huis binnenkomt en zich meteen met de theezakjes gaat bemoeien. Ja, het ligt toch ook een beetje wat je relatie met die persoon is. Ja, dat is lijkt mij inderdaad een goede opmerking. Dankjewel, Annemiek. Nou, ik hoop dat die tulpen het een beetje... Nou, dat sowieso. Ik denk dat de tulpen toch wel het grootste probleem zijn. Okay. Dankjewel. Ja. Dag, Annemiek. Hoi. Gerda. Ja, hi. Hallo. Ik heb de vraag, nou is er voor een bruiloft, heb ik wel eens begrepen, in het Engels een soort spreuk. Ja. Something old, something new, something borrowed, something blue. Ja. En ik vroeg me af, wat betekent dat en waar komt dat vandaan? Oh, ja. Nou ja, het maakt eigenlijk heb je je vraag al gesteld, maar je zit denk ik op de speaker. Ja, Je moet even bij je telefoon komen, want anders dan ben je voor sommige mensen slecht verstaanbaar. Nou, goed, doe ik dat. Ja, het grappige is dat ik, ja, ik vind het. Ik denk iedereen kent het gebruik. Ja. Maar waarom eigenlijk, heb ik me ook nooit afgevraagd. Nee, dat vraag ik me ook dus af. Ben je getrouwd, Gerda? Nee. Oh, dus je hebt het ook niet. Heb je het wel eens geregeld voor iemand? Iets blauws of iets geleens? Of? Nee, ook niet. Nee, ik ook niet. Maar toch kennen we het, hè? Het kan langskomen. En het blijft toch af en toe natuurlijk even in het hoofd zitten van hé, wat grappig. En wat betekent dat eigenlijk? Ik heb ook een beetje het gevoel dat het iets is zoals dat mijn moeder olifantenbeeldjes is gaan sparen ooit. Zodat we wisten wat we haar konden geven op de verjaardag. Dus dat dit ook, dit is ook iets om de bruidsmeisjes of de ceremoniemeester een beetje bezig te houden, denk ik. Oh, dat is eigenlijk wel een hele mooie. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Dat je kunt zien dat je iemand wil helpen met de bruiloft. Kunt laten zien door die dingen te regelen die eigenlijk nergens op slaan. Ja. Maar wat nou als iemand dan bijvoorbeeld een hekel heeft aan de kleur blauw? En je moet dan toch stiekem voor de bruid iets in het blauw geven of regelen. Ja. Wat doe je dan? Ja, nou ja, dan gewoon een blauwe onderbroek of zo. Iets wat je niet ziet. Charatelgordel deden ze wel eens, geloof ik. Ja, de partner van de bruid lijkt me dat die dat wel een keer ziet dan. Ja, ik denk ook niet dat er weinig mensen zo allergisch voor de kleur blauw zijn dat ze dat erg vinden. Dat maar je niet. Kunt natuurlijk ook een oude blauwe onderbroek lenen. Dan ben je al dan ben je al voor driekwart geregeld. Is het al geregeld? Ja. Ik weet niet, dat past toch niet helemaal bij zo'n witte bruidsjurk, denk ik. Nee, ik ken het gebruik, maar waar het vandaan komt, geen idee. 0800-1121. Dankjewel, Gerda. Dankjewel. Doeg. Hoi. Clementine. Hallo. Hi. Zeg, wij hebben toevallig twee vrienden die net voor de kerst te horen gekregen hebben dat ze kanker hadden. Ach. En waarvan één directe diagnose terminaal kreeg. En ik begrijp, uit eigen ervaring weet ik dat elke ervaring of elk moment in een ziekenhuis wat afleiding geeft, is prettig. Dus wat ik doe, ik stuur ze de ene week een pakketje met tijdschriften, iets wat ze lekker vinden. En de andere week stuur ik ze een lange brief. Wij hebben een bed and breakfast, dus er gebeurt altijd wel van alles. Ja. En dan praat ik over koetjes en kalfjes met ze. En ik eindig altijd van, lieverd, ik kom zaterdag of zondag. Wat moet ik voor je meenemen? En het idiote is dat hun reactie is altijd van, oh, een pakketje, oh, een kaart, oh, een dit, oh, een dat. Of van, heb je weer zo'n rare gast gehad? Of heb je, weet je wel? Dus eigenlijk andere dingen dan waar ze de hele dag mee bezig zijn. Ja. Met chemo's en met, allerlei akelige dingen. En als ze erover willen praten, altijd als ik kom, zeg ik, lieverd, wil je het ergens over hebben? En als ze nee zeggen, dan beginnen we gewoon over gezellige dingen die in ons leven gebeuren, maar die ook vaak in het leven van hun eigen gezin gebeuren. Zo probeer ik het een beetje luchtig te houden naast alle ellende waar ze al doorheen moeten. Mm-hmm. Ja. En vooral die pakketjes, dat vinden ze elke week weer echt geweldig. Want dan denk ik van, een leuk tijdschrift. Een, weet je wel, het is zo moeilijk om te zeggen van, elke keer te vragen van, hoe is het nou? Wat heb je doorgemaakt? Ja, shit, dat hebben ze doorgemaakt. Ja. En dat is gewoon waardeloos. En dan denk ik van, dan probeer ik het een beetje luchtig te houden op die manier. Nou, dat is een ontzettend goede tip. Of eigenlijk meerdere goede tips, Clementine. Dank je wel. Ja, want ik weet toevallig bij mijn moeder in het verpleeghuis. Ik heb dan vier broers. En wij stuurden allemaal om de beurt elke dag een kaart naar mijn moeder. Ja. En dat vond ze het hoogtepunt van de dag. En dan denk ik van, waarom zou dat voor die mensen ook niet gelden? Ik heb zelf ooit eens, 3 weken in het ziekenhuis gelegen. Waar heb je het over? Ja. En dan was de post elke dag weer. Wat gezellig. Post. Ja. Leuk. Ja, nou ja, en dan ervaar je het ook. Maar als je het zo consequent doet als jij, dan moet je het volhouden ook. Dan gaan mensen erop rekenen op een gegeven moment. Ja, maar dat is ook helemaal geen punt. Nee, dat denk ik ook eigenlijk niet. Wat denk ik, zijn twee goede vrienden, potverdorie. Ja, hè? Ja. Nou, dankjewel Clementine voor de tips. Oké, graag gedaan. Goeienacht. Joe, bye. Doeg. Henk? Ja, goedenavond of goedemorgen. Goedemorgen, Henk. Goedemorgen, gast dit. Ik had even hebben over de tulpen. Ja, wat kunnen we nog doen? Nou ja, ik hoor een heleboel onzin. Oh. En wat allemaal niet nodig is. Oh. Kijk, die tulpen, ja, die worden droog aangeleverd. Althans, bijna droog. Ja. Een beetje vocht onderin. En in bakken met vier van die pakken tulpen. Ja. Dus ongeveer 20 oh, in. Henk? Henk, sorry. Maar ik heb het idee dat we een soort van mooie afronding gaan krijgen van de tulpen. Alleen nu komt eerst het nieuws. Dus ik vraag je toch nog heel even te wachten. Sorry daarvoor, Henk. Een programma van Max. NPO Radio 1. 3 uur, Renske van der Zalm met het NOS Journaal. RTL wist niks van misstanden bij The Voice en dat had wel gemoeten. Dat zegt programmadirecteur Peter van der Vorst. In de talkshow Bo noemt hij dit pijnlijk. Bo's presentator Tim Hofman kwam in de zomer met een oproep om misstanden bij talentenjachten te melden. RTL is daarna meteen gaan bellen met producenten van die programma's, zei van der Vorst. Maar zij hebben volgens hem niets gezegd over incidenten. Volgens de RTL-directeur komt The Voice op korte termijn niet terug op tv. Heracles Almelo heeft voetballer Rai Vloed per direct geschorst. Het bestuur kreeg nieuwe informatie over het dodelijke ongeluk dat Vloed in november vorig jaar veroorzaakte en ziet geen andere optie dan hem te schorsen. Vloed zou mogelijk veel te hard hebben gereden en zat met te veel drank op achter het stuur. De voetballer zei afgelopen maanden tegen de club dat dit niet zo was. Bij het ongeluk kwam een jongen van 4 om het leven. En een man die als eerste bij de politie uitgebreide verklaring heeft afgelegd over Ridouan Taghi is in Spanje vermoord. Dat schrijft het Parool en de Telegraaf. Deze Ebrahim B. zou door het hoofd zijn geschoten. B. sprak in 2015 met de landelijke recherche over Taghi. Zijn verklaringen speelden een sleutelrol in de strafzaak rond liquidaties. Die zouden zijn opgezet door onder andere Taghi. En de stichting die opkomt voor slachtoffers van Nederlands kolonialisme heeft aangifte gedaan tegen het Rijksmuseum in Amsterdam. Pardon. Aanleiding is de term Bersiap die het museum gebruikt in een expositie over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Volgens de stichting is deze term racistisch en stigmatiserend. De directeur van het Rijksmuseum vindt dit niet en zegt dat er context bij zit. Het weer vannacht bewolkt en wat lichte regen. Het wordt 5 tot 3 graden. In de ochtend is het grotendeels bewolkt en vooral in de middag soms druilerig. Het wordt maximaal 7 graden. Tot over het NOS Journaal. Dan heb ik nog een ANWB-file-melding of een spookrijdermelding. Rijdt u op de A1 richting Hengelo-Duitse grens, dan komt u tussen Hengelo en de Lutte een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A1 Hengelo richting Duitse grens komt u tussen Hengelo en de Lutte een spookrijder tegemoet. Dit was de ANWB Verkeersinformatie. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Het telefoonnummer blijft 0800-1121 en je kunt me nog steeds vinden op Facebook en op Twitter. Wees ook welkom om een appje te sturen, dat vind ik alleen maar leuk. Het gaat wel heel hard weer vannacht, dus ik kan niet alles beantwoorden. Maar ik probeer ze wel allemaal te lezen. En ook op de chat probeer ik mee te lezen, maar daar zijn genoeg mensen om mee te lezen. Dus voeg je daarbij via nporadio1.nl/nachtzuster. Ik zoek nog antwoorden op hoe bepaal je de waarde van een cryptomunt. Wat kun je doen als iemand in je omgeving ongeneeslijk ziek is... om het diegene prettiger te maken? Zijn er meer mensen die pizza's bakken in een koekenpan? Wat kan Marcello doen om zo goedkoop mogelijk in een auto te kunnen rijden? Dus eigenlijk dacht hij aan een auto leasen, maar hoe werkt dat dan? Wat is een klaphamer en waarom kennen we bij bruiloften het gebruik... something old, something new, something borrowed, something blue? Nou, ik was al in gesprek met Henk. Henk is bloemist, dus ik ga nog eerst even naar jou, Henk... want je zat echt zo midden in je verhaal. De tulp, hè? Moeten we ze nou niet schuin afsnijden, begreep ik dat nou van je? Ja, natuurlijk. Je moet de bloemen moet je altijd schuin afsnijden. Oh, oké, dat wel. Schuin, hè? En niet inkepen of wat dan ook. Want het is alleen maar, schuin afsnijden is alleen maar om de wond groter te maken... dat die niet te snel dichtslipt. Oh. En wat die tulpen betreft, die worden praktisch droog aangeleverd... met 20 stuks in een bak of zo... en vijf bossen in zo'n pak papier. Zo worden ze ook wel eens verkocht. En, maar je zal nooit zien dat ze in het water staan bij een bloemist. Want tulpen groeien namelijk. En als je dan ongelijke tulpen krijgt, dat is natuurlijk geen gezicht. Oh, oké. Okay. Dus voor de verkoop is dat natuurlijk helemaal niet zo prettig. Ze moeten allemaal even lang blijven, ja. Ja, en je remt de groei door ze geen water te geven. Ja, precies. Maar als je ze dan thuis krijgt en je geeft ze wel water en ze gaan slap hangen, wat doe je dan? Nou, als ze er slap gaan hangen, dan moet je in ieder geval afsnijden. En wel in het papier wikkelen en even het water laten staan een dag. Dan zijn ze de andere dag weer... zo hard als je maar hebben wil. Maar waarom dan dat in papier wikkelen? Dat is om die stelen recht te houden. Oh, oké. Okay. Want als ze eenmaal krom hangen, dan... Want dan hou je die stelen recht. Ja. En want als jij ook... je moet ook de juiste vaas ervoor gebruiken. Want als jij een vaas gebruikt met een schuine kant eraan, aan de bovenkant... Ja. Zeg maar, dan gaan die tulpen de neiging om te gaan hangen. Oh, oké. Okay. En als je dus een rechte fase hebt, dan blijven ze mooi recht. Ze gaan wel iets uit elkaar doen, maar ze gaan niet hangen. Oké, okay, maar dan staan ze rechtop. Ik bedoel, het is ook wel leuk als het een beetje een vrolijk bosje is, toch? Ja, maar dat doet het ook wel. Het gaat wel een beetje naar links en rechts. Wordt uiteindelijk ziet het er toch wel weer leuk uit. Uiteindelijk ziet het er wel goed uit. Kijk, het is niet zo dat het als een potlood in zo'n vaas blijft staan. Nee, dat nou ook weer niet. Nou, dankjewel, Henk. Ja, dat was het zo'n beetje. Ik weet niet, iedereen draagt wat aan en zo. En dat zijn allemaal tuin- en keukenmiddeltjes. Ja. En het is wel leuk voor de mensen dat allemaal helpt. Maar dit is het eigenlijk. En meer hoeft er niet gedaan te worden. Ja, een beetje bloemenvoedsel er nog bij. Oh, wel bloemenvoedsel? Ja, natuurlijk. Maar wel bloemen. En een stuiver? Mag er een stuiver bij? Want dat zie ik ook heel vaak in de app. Ja, dat zegt niks. Oké. Okay. Er mag een stuiver bij, maar het hoeft niet. Nee, dat hoeft niet. Nee, gek. Nou. Die stuiver gaat er niet groeien. Wat wil ik nog meer zeggen? Ik weet het niet, Henk. Ik wou nog heel wat zeggen. En je hebt zo lang moeten wachten. Nu moet je ook alles zeggen. Ja, ik ben al een beetje kwijt. De leeftijd speelt ook niet mee. Dus. Nee, precies. En dan ook nog midden in de nacht. Maar we weten het nu. Dus in papier wikkelen, recht houden, rechte vaas en schuin afsnijden. Ja. Nou, als het nu nog misgaat, weet ik het ook niet meer. Dankjewel, Henk. Ja, dat was het. Okay. Doeg. Fijne dag. You don't sing me love songs. You hardly talk to me anymore. When I come through the door at the end of the day. I remember when you couldn't wait to love me. You used to hate to leave me. Good for you, babe. You're feeling all right. Well, you just roll over and turn out the light. And you don't breathe. It used to be so natural to talk about forever. But used to be's don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away. Baby, I remember all the things you taught me. I learned how to laugh and I learned how to cry. Well, I learned how to love and I learned how to lie. So you think I could learn how to tell you goodbye? Say you need me, and you don't sing me love songs. You don't bring me flowers anymore. Barbara Streisand and Neil Diamond. You don't bring me flowers. 0800-1121. Dat telefoonnummer kun je gebruiken als je Gert kunt uitleggen hoe de waarde wordt bepaald van een cryptomunt. Als je Jasper kunt vertellen of jij ook wel eens pizza's bakt in een koekenpan. En als je Marcello kunt helpen met het leasen van een auto. Hoe werkt dat eigenlijk precies? Germke wil graag weten wat een klaphamer is. En Gerda vraagt zich af waar het gebruik something old, something new, something borrowed, something blue bij een bruiloft vandaan komt. 0800-1121 of nachtzuster@omroepmax.nl. Misschien via Twitter, misschien via Facebook, misschien via een appje naar de NPO Radio 1 app. Of meld je even op de chat op nporadio1.nl/nachtzuster. Timo. Ja, alweer Timo. Hi. Hey, ik sloeg aan op die vraag van die mevrouw die zich afvroeg wat een klaphamer was. Ja. En toevallig herinner ik me daar over een stuk in het Algemeen Dagblad, het AD. Ja. Dat artikel nam het grootste gedeelte van een hele pagina in beslag. En daarin werd een man geïnterviewd die klaphamers maakte. Oh. En die beschreef ook, er werd ook in beschreven hoe zo'n ding in elkaar zit. Je hebt een metalen balkje, zeg maar, een platte balk. Waarop explosief poeder moet worden neergelegd. Oh. En dan een metalen lat daarboven waar een hamertje op zit. Die dan met een mechaniekje, als dat wordt geactiveerd, op het poeder slaat. Dus die hamer slaat op het poeder. Ja. En door de druk van die hamer explodeert dat poeder. En dan krijg je daar een enorme harde knal. Okay. En nou was het probleem waar die man zich ontzettend druk om maakte. Echt ontzettend druk. Hij deed eigenlijk een smeekbede aan het hele Nederlandse publiek. Om als daar een kommetje op zit, wat door sommige mensen van die zo'n klaphamer maakt, wordt gedaan, zodat het poeder lekker dicht bij elkaar blijft zitten. En niet morst, zeg maar. Ja. Dat als er dan net iets te veel poeder in zo'n kommetje wordt gedaan, een metalen kommetje, dat kommetje uit elkaar spat. Door de kracht van het explosieve poeder. Oh. En dat eigenlijk die scherven van dat kommetje dan als een soort granaatscherven. Ja. Over een grote afstand met een grote kracht zelfs iemand kunnen raken die gewoon toevallig voorbij loopt. Wat volgens mij in dit geval ook het geval was. Er waren jongetjes, dat meen ik met de mensen te herinneren, uit radioverslagen. Ja. Er waren jongetjes die toevallig voorbij liepen en die gewoon op grote afstand door zijn scherf van zo'n kommetje werden geraakt. Oh, en okay. De smeekbede van die man was dan om alle mensen die zo'n klaphamer nog in hun bezit hadden. En daar smeekte hij echt om. Om alsjeblieft een slijptol te pakken en dat kommetje eraf te slijpen. zodat je gewoon een kale plank hebt. Dat als dan eventueel een kale lat hebt, kale metalen lat waar je dat poeder op legt. Ja. Zodat als dat dan versplintert, dat die eventuele scherven van die lat, wat dan wel wat moeilijker is omdat die wat dikker is, en dat die dan naar beneden slaan en niet opzij. Oké, ja, ik heb nog steeds niet helemaal een beeld bij, maar dat, ik denk dat het ook vrij ingewikkeld is als je in je leven nog nooit een klaphamer hebt gezien. Dan kan ik wel een makkelijk voorbeeld geven. Laat ik aan zitten denken, maar ik dacht misschien niet geschikt, helemaal geschikt voor uitzending. Maar als je een barbecue tang hebt, kan je een barbecue tang, ken je dat wel? Ja, gewoon een dat is tang. Toch een soort, dat is toch een soort van grote pincet, zeg maar. Ja, ja. Nou, als je nou een pincet hebt en je doet daar een veer tussen en je trekt die veer uit en je laat hem los, dan klapt die ene kant van die pincet natuurlijk op die andere kant. Ja. Nou, en dan in het groot en dan met een hamertje op de ene kant van de pincet en een kommetje, wat dan afgeslepen moet worden aan de andere kant van de pincet waar het explosieve poeder in zit. Oké, en dat explosieve poeder is dan iets als buskruid of zo? Of? Ja, dat stond er niet bij. Nee. Tenminste, niet dat ik me kan herinneren in ieder geval. Maar het is wel hoog explosief poeder. Dus het zal, ja, ik weet niet, dat kan van alles zijn. Explosieve poeders, dat is in allerlei soorten en maten te verkrijgen. En het doel van een klaphamer is dus om geluid te maken. Om knallen te maken. Net als karbietschieten eigenlijk. Dus eigenlijk denk ik, als ik het zo hoor en ook zie, dan de indruk die ik ervan gekregen heb qua verspreiding over het land, is eigenlijk de binnenshuisversie van een melkbus. Van zo'n, weet je, je hebt toch van die melkbussen dat met dat karbietschieten? Ja, dat is met karbietschieten, ja. Ja, dus eigenlijk is dit dan zeg maar de binnenshuisvariant van een karbietschietbus. Maar zijn er dan mensen die dat binnenshuis doen? Nou ja, dit kan je wel binnenshuis doen, volgens mij, ja. Okay. Maar het geeft best wel een harde knal. Het zal niet binnenshuis gelijk worden, maar het is denk ik, ja, zoals het op mij overkomt in ieder geval, is het gewoon de lokale, traditionele manier om harde knallen te maken. Dus Ja. Nog voordat er echt professioneel vuurwerk of consumentenvuurwerk beschikbaar was. Oké, en dat gaat dus af en toe mis. Ja, of tenminste in dit geval is het misgegaan. Ja. Ja, dus in ieder geval al een flinke tijd is het, wordt het gebruikt. Dat kwam al uit het artikel naar voren. Oké, nou ben ik toch weer een beetje bij. Dankjewel, Timo. Jo, dag. Dag, goeienacht. Diddy? Ja, ik wou iets aanvullen over die klaphamer. Ja. Over die meneer. Die wordt vervolgd door schuld. En hij is uit de business. Hij gaat het nooit meer doen. Hij heeft het ding weggedaan. Oh, degene die betrokken was bij dit ongeval? Ja. Oh ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Ja, hij zei inderdaad alle voorschriften opgevolgd. Dus hoe dat mis kon gaan, dat begreep hij zelf ook niet. Maar hij doet het niet meer. Nee, dat kan ik me goed voorstellen, dat dan wel voorbij is. Maar ja. je had er ook iets over gehoord of gelezen, Diddy? Ja, ook uit het AD. Ah, oké. Okay. Nou, handig. Ja, nou, dan zijn we toch weer een beetje bij. Dank je wel. Mag ik toch wat anders vertellen? Ja, hoor. Ik had 40 jaar geleden liep ik in een, wat je noemde, een duivelskraag. Ik heb toch ook nooit meer eentje gezien. In een wat? Duivelskraag. Dat is, je hebt een halter op je schouders en daarvanuit zijn het twee stangen die houden iets deze vast dat je nek niet naar achteren kan en ervoor een kinderbak dat je dus helemaal gefixeerd bent. Ja. Er is één meneer geweest die vroeg, heeft u gedoken? Ja, nee meneer, ik heb uitgelegd. De andere mensen doken gauw weg, vooral met kinderen. Eén kind zei, mama, wat heeft die mevrouw? En mevrouw zei, ik zei, nee, kijk, als kinderen wat voor, gaf ik altijd antwoord. Ja, maar dit is een duivelskraag. Het was om iets recht te zetten bij jou. Mijn nek mocht ik niet bewegen, laat ik het daar maar bij laten. Die was gebroken. Och, jeetje. En hoe oud was je toen? 30. Wat? 30. En ik ben nou 76. Oh ja, dus dan had je dat ding, dus een soort van stellage had jij om je nek. En dan moest ik Een half jaar moest ik dat dragen. Ach, en daarin en... lopen. Ik kon 's nachts niet af. Maar goed, ik heb er ook veel van geleerd, laat ik dat maar zeggen. Maar als mensen vroegen waar het voor was, gaf ik altijd antwoord. Dat is nooit erg. Maar nee, vond je het niet vervelend? Nee. Ook niet de 730ste keer? Nee, want het... kan het voor je. Ik heb nog een foto ervan. Als je dat ziet lopen, dan wil je toch even weten wat het is. Ja. Ik kan me dat wel voorstellen. Een duivelskraag. Ik had het nog nooit gehoord. Heeft het geholpen? Is je nek weer recht? Nou, ze hebben een noodmaatregel getroffen. Een stukje uit mijn heup gehaald, bovenin gezet. Er is het bot van mijn heup weggesmolten, maar er is een nieuw bot gegroeid. Het is dus naar boven van beton. Ik kan hem mee draaien, maar hij zit er nog op. Nou, het is wel knap dat ze dat allemaal weer kunnen, hè? Precies, dat vind ik ook. Maar als je iemand zegt, het vragen is bij mijn idee altijd goed. Ja. Als je het maar met respect doet, nou... Nou, als je de mogelijkheid open... Weglopen. Als je de mogelijkheid openlaat dat iemand mag zeggen, ik heb geen zin in dit onderwerp. Ja, precies. Dat is geen punt. Nou, duidelijk. Dankjewel. Oké, dag. Dag, Diddy. Tineke. Goedenavond, Astrid. Hallo, Tineke. Ik had een vraag over de zweverik. Tuurlijk. En die zit in je lichaam, maar als je ouder wordt, dan gaat die weg. Waarom is dat? En waarvoor dient de zweverik? Dus ik dacht dat het een vogeltje was. Waar je nee, het zit in je lichaam. Moet ergens bij je mild of bij je maag zitten. En het regelt je harmoniale huishouding. Oh. Maar als je dan ouder wordt, tussen de 40 en 50, dan lost die gewoon op. Dus zweverik. Ja. En, oké. En wie heeft jou verteld over de zweverik? Oh, dat hoorde ik op de tv. Maar toen had ik de helft gemist. Ik denk, potverdorie. Ja. Ja, iemand maakte me komen. Ja, net als de zweverik, die verdwijnt ook uit je lichaam. Oh. Ja, ik had er wel eens eerder van gehoord. Maar misschien dat iemand er meer van weet, of een oude arts of wat dan ook. Ja. Ik ben al heel benieuwd waar ik mee in de war ben. Oh, met een kwartel. Ik weet niet waarom. Nou, maar je hebt ook een andere zweverik. Dat heb je stier of zo, maar dat is weer geloof ik dan. Ik weet het niet. Nou, we houden het bij één zweverik tegelijk. 0800-1121. Als je weet hoe dat werkt intern. Ja, dus het is een lichaamsdeel wat bij een mens hoort. Ja. Oké, Astrid, ik ga luisteren. Ja, ik ook, dankjewel. Oké, bedankt. Doei. Een zwezerik, ja, waarom ook niet. Maria. Hi. Hallo. Hi. Ik had een de oplossing om de tulpen rechtop te laten staan. Ja. Dat doe ik al jaren zo. En nou, als je ze thuis is, dan koop je ze in de winkel en dan zijn ze thuis. En dan doe je waar de bloem ophoudt en overgaat in het steeltje, in de steel. Ja. Op die grens van de bloem en de steel geef je een prikje met een naald of een sluitspeld of wat je of een knopspeld. Even een prikje geven, elk bloemetje. Zo doe ik het al jaren en dan blijven ze goed rechtop staan. Oh. Ik denk wel 2 weken. En dan kunnen ze na 2 weken of zo, of na 10 dagen wel eens misschien eentje gaan hangen of zo. Maar dan, ja, dat helpt bij mij al jarenlang heel goed. Maar wat is het doel dan van zo'n prikje? Als lijmen dood. Dat we laten schrikken. Het helpt gewoon. Ja. Ik weet het niet. Nou, het gekke is dus dat ik bij al die verhalen over schuin afsnijden, inkepen, in het halsje prikken, dat ik toch een soort van medelijden met die bloemen krijg. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Nee, dat is overdreven een, correct. Een, is dat. Een soort vaccinatie voor het bloemetje. Vaccinatie met niks, waardoor die rechtop gaat staan. Ja, lieve lucht of zo, of hoe je het ook noemt. Ja, nou ja, dat kan, ja. Ja, dus dan, dat is voor mij de oplossing. Zo doe ik het al jaren en dan blijf je altijd heel mooi rechtop staan. Goed zo. Ja, nou, ja. Dat gaan we ook allemaal doen. Prikken. Ja, ja. En dan had ik nog een vraagje. Ja. Ja. Ik heb al eens gehoord van pangasiusvis, dat niet zo gezond is om te eten. Pangasiusvis? Pangasiusvis. Oké. Okay. Ja, die koop ik dan uit diepvries. Oké. Okay. En dat het niet zo gezond is om te eten. Maar dan wil ik wel eens weten of dat waar is of niet. wat er mis is met de pangasiusvis. Ja. Ja, ik heb geen idee. Maar ik kan het natuurlijk wel vragen aan de mensen die hopelijk wel een idee hebben. 0800-1121. Is er iets mis met de pangasiusvis? Ja. Dankjewel, Maria. En nog een klein vraagje. Nog één, ja. Als je een beetje je haar niet meer zo gezond is of zo, om een flinke ophepper te geven. Of de mensen een tip hebben daarvoor of iets gebruiken, welk shampoo of zo, of een hele goede tip. Maar wat is er mis met je haar? Nou, niet echt veel, maar het kan wel een opknapper gebruiken. Maar is het stug of is het dood of is het een beetje dun of is het droog? Ja, droog. Droog, dun, ja. En wat heb je voor haar, Maria? Krult het of is het? Ja, een beetje krul. En is het je eigen kleur of heb je het geverfd? Ja, geverfd, ja. Zelf geverfd? Nee hoor. Oh, kapper. Ja hoor. Oh. Ja. Ja, ik moet zeggen, ik heb heel makkelijk haar. Dus ik heb. Het gaat altijd goed. Het knoopt ook bijna niet en zo. Dus het is. Dus ik heb ontzettend geboft daarmee. Maar ik doe wel altijd. Ik feun het nooit. Ik geloof niet in feunen. Ik denk als je warmte loslaat op je haar of op je nagels, dat is gewoon niet goed. Uh-huh. Denk ik altijd. En ik doe altijd een beetje anti-klit nog erin als ik het al gewassen heb, zeg maar. Oké, okay, ja. Dus dat spoel ik dan niet uit. Een klein beetje doe ik erin. Uh-huh. Ja. Ik heb echt heel mooi haar. Maar ja, dat kan gewoon mazzel zijn. Ja, ja. Ja. Maar als verder nog iemand tips heeft voor een oppepper voor je haar. Want dat zijn vast wel wilde dingen voor. Als dat je het moet spoelen met bier of zo. Ja, ja, ja. Ja, sommige mensen hebben misschien een hartstikke goede tip of zo. Die nog niet zo bekend is of zo. Ja, dat kan het, toch? Het zou kunnen. 0800 1121. Dat is het nummer, geloof ik, als ik het goed zeg. Ja. Dankjewel, hè, Maria. Graag gedaan. Doeg. Goeienacht. Doei. Doei. Doei. Zorgen. Ik denk, hoe kom ik hier nog uit? Wow. Als je haar maar goed. Thank you. Als je haar maar goed zit. Van Vulcano was dat. 0800-1121. Gert wil weten hoe de waarde van een cryptomunt wordt bepaald. Doe alsjeblieft een poging om het mij en Gert uit te leggen. Want ik ben wel heel erg benieuwd. 0800-1121. Jasper wil weten of meer mensen pizza's bakken in de koekenpan. Marcello vraagt zich af of het mogelijk is voor hem om een auto te leasen. Hoe dat werkt. Gerda wil weten waar het gebruik om iets ouds, iets nieuws, iets geleens en iets blauws bij je te hebben als je gaat trouwen. Tineke wil weten waar de zwezerik goed voor is. En Maria vraagt zich af of het klopt dat pangasiusvis niet goed voor je gezondheid is. En, ik zie toch een verband, haar haar heeft een oppepper nodig. Dus als je tips hebt voor moeilijk haar, 0800-1121. Kees. Dag, hallo, goedenavond of goeiedag. Goeiedag, met Kees. Kees, inderdaad. Hi, zeg het maar, ik Kees. Ik heb ooit een keer gebeld over de Golden Earring. Oh. Maar daar hebben we het nou niet meer over. Oh. Ik bel over de autoleasen. Ja, nou, vertel. Wat kun je erover vertellen, Kees? Ik heb het zelf ook. Ik ben er uitermate tevreden over. In principe kan je elke auto leasen die je wil. En dat kan je via internet heel makkelijk opzoeken. Als je, hoe heet het? Maar je moet wel weten wat je hebben wil. Oh, en hoe weet je dan wat je hebben wil? Dat moet je zelf weten. Als die bewuste Marcello, ik zeg maar wat hoor. Hij wil een Fiat 500 hebben. Ja. Bijvoorbeeld, dat is maar een idee. Dan gaat hij dat, dat kan je doen op internet. Dan kan je alles vinden. Of je gaat gewoon naar de dealer toe. En nou ja, dan kan je daar ter plekke laten uitleggen. Maar ik heb het zelf ook gedaan. Ja. En ik ben er uitermate tevreden over. Oké. Ik kan je uitleggen. Ik heb hem nu 2 jaar. En dat contract is dan voor 4 jaar. Maar ik ben zelf inmiddels 74. Mijn auto die ik had, die was 20 jaar oud. Ja. En daar moest wat aan gebeuren. En dan ga je dubben. Wat ga ik doen? Wat ga ik doen? En dan vond ik het gewoon zonde om daar een hoop geld uit te geven voor een splinternieuwe auto. Ja. Want zoveel rijden doe ik ook niet. Oké. Dus ja, maar nee, jij maar zegt dat leasen dus voor Marcello ook nog best. Want ik dacht, dat hangt er vanaf van zijn inkomen. Ja. Want ik ga het je namelijk uitleggen. Oh. Als jij, daarom zei ik al, je moet eerst even weten wat je hebben wil. Ja. Dus als hij bijvoorbeeld de keuze maakt, nou, ik kan voor mezelf uitgaan. Ik heb zelf een Peugeot 108 geleased. Ja. Dus ik ben naar de Peugeot dealer gegaan. En dan krijg je gewoon een heel leuk gesprek. Maar in eerste instantie, wat ze altijd vragen, is gewoon je inkomsten. Ja. Dat moet je aan kunnen tonen. Wat je maandelijks aan inkomsten hebt en aan lasten. Ja. Want zij moeten kunnen bepalen of jij die leasekosten kan betalen. Ja. Nou, ik betaal voor die Peugeot €223 in de maand. Ja. Maar daar zit alles in. Ja. Behalve je benzine. Ja. Dus dat is eigenlijk heel makkelijk. Je moet alleen een tank, ja, dat moet je zelf betalen. Ja. En dan is het niet zo dat je op een gegeven moment de auto met korting kunt kopen? Dat kan ook. Oh, dat kan wel. Ja. Ik heb hem dan voor 4 jaar. Ik heb er nu 2 jaar op zitten. Dus over 2 jaar kan ik of hem teruggeven. Mm-hmm. En dan als ik door wil gaan met de lease, dan krijg ik een nieuwe auto. Ja. Dan wordt die ingeruild voor een nieuwe. Ja. Wil je dat niet, je kan hem inderdaad ook overnemen. Maar dan moet je uiteraard op dat moment, hoe noem je dat, de prijs bepalen en dergelijke. Ja. Dat kan ik niet zeggen. Nee. Je kan hem ook gewoon teruggeven naar jouw einde verhaal. En je kan, als, nou ja, wat ik al zeg, je levert hem dan gewoon in. En wat ik moet denken hoor, je kan ook. Dat was het eigenlijk. Ik vind het op zich, valt het me niet tegen, dat bedrag. Als je, nou, dat bedrag, dat valt me nog niet eens tegen als je ermee telt hoe vaak je ruitenwissers kapot gaan. Ja, precies. Allemaal dat soort toestanden. Jij zei dan net in dat gesprek, dat heb ik gehoord. Ja. Van ja, de meeste mensen huren, of leasen, sorry, hele luxueuze auto's. Want dat is gewoon niet waar. Nee. Want ik, een vriendin van mij, die heeft ook een project van de Citroën C1 ook geleased. En die is ook dik tevreden over. Nou, een wereld dus gaat voor me over. Wat belangrijk is, ja, is je inkomsten. Ja. Want we, dat vragen ze altijd. Maar er zijn wel heel veel mensen die wel minimaal 200-300 euro in de maand verdienen, toch? Ja, wel, maar ik heb natuurlijk, je hebt, dat ben ik met je eens. Maar je hebt natuurlijk je huur of je hypotheek. Oh ja, je hebt ook nog andere kosten natuurlijk. Vragen nee, gewoon, daar heb je een punt. Ja. Je hele vaste lasten, wat jouw ziektekosten, bla bla bla bla bla. Ja, dus en je je moet inkomsten. Gewoon aantonen met papieren of skill. Dat je het wel gaat kunnen betalen. Dat je gewoon hun kan betalen. Ja, handig die, wel. Dat liefde draagt, ja. Niet gek. Maar, ja. Maar als daarom zei ik al, als Marcello nou weet welke auto die wil, dat is natuurlijk heel belangrijk voor hemzelf. Ja, ik denk dat bij hem andersom is, dat hij gewoon graag wil weten wat de goedkoopste auto is die hij kan leasen. Nou ja, dat kan je ook op internet zoeken. Nou, wat handig. Je kan alles, ja, kijk, je ik kan doe heel alles veel vinden op internet. Ik doe alles. Ik ben wel een oude vent. Maar ik doe alles op internet. Nou, kijk eens aan. Nou, dankjewel voor de informatie, Kees. Oké, maar het moet lukken. Oh, dat is fijn. Dag, Kees. Goed, oké, bedankt. Doeg. En succes. Hetzelfde. Groetjes. Doeg. Okay, ja, doeg. Doeg. Don. Ja, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Don. Goedemorgen. Even je stille luisteraars. Ik bel eigenlijk nooit in, maar ik luister eigenlijk altijd. Oh, maar waarom bel je dan nu wel? Nou, omdat het over leasen gaat. Ik heb zelf ook zo'n ding. Ja. Ik ben vrachtwagenchauffeur. Meestal als ik luister, dan zit ik in het buitenland. En nu doe ik wel een onderweg naar huis. Oh. Dus ik ben in Nederland, dan kan ik even wat makkelijker inbellen. En lease jij dan een vrachtwagen of je luxe auto? Nee, de vrachtauto's die wij hebben, die zijn allemaal eigen. Maar mijn personenwagen is een leasewagen. Oh, oké. En hoe werkt dat dan? Nou ja, heel kort. Dat ding heb ik nu 2,5 jaar, denk ik zo'n beetje. Ik heb 2,5 jaar geleden, ik heb al een Volvo gereden. 2,5 jaar geleden heb ik mijn auto totaal losgereden. Ja. Door een fout van een ander. En dan moest er snel een ander komen. En toen waren we een beetje aan het kijken op internet. Nou ja, mijn dochter die werkt bij de grootste leasemaatschappij van Nederland. Aha. Nu sinds kort de allergrootste van Europa. Dat is nog niet zo lang geleden op het nieuws geweest. Dus die zei ook op mijn pad, dus ik wil jullie ook om, om dat te gaan doen. Nou ja, toen ben ik daar een beetje gaan kijken. En toen heb ik inderdaad een auto geleased via internet, via de ANWB. En ik betaalde er inderdaad, 3,85 geloof ik of zo, was in de maand voor die auto. Ja, en je hebt verder echt helemaal nul kosten. Maar ja, er zitten natuurlijk altijd wel wat haken en ogen aan. Ik bedoel, als je het op de tv ziet, die reclames van leasen, dan staat er al bij met 10.000 kilometer in het jaar. Nou, ik had die van mij had ik al meteen op, 20.000 gezet. Ja. En daar kwam ik al niet meer weg. Ah. Ik kwam al 25.000 kilometer op het eerste jaar. Ja, dan moet je hem dus gaan verhogen. En dat houdt dus ook in dat ook de prijs meteen omhoog gaat. Oh ja. Ja. Ja. Oh, je hebt ook nog het aantal kilometers. Ja, je hebt 10.000 kilometer per jaar. En dat is dan op basis van 4 jaar. Dus dan is die auto 40.000 kilometer gereden. Normaal gesproken. En dan is hij natuurlijk voor de leasemaatschappij nog wat waard voor de verkoop. Dat is eigenlijk het verhaal. Dus als jij meer kilometers gaat rijden, dan wordt die auto bij terugbrengen, wordt die auto natuurlijk minder waard. Dus gaat jouw leaseprijs omhoog. Poeh, dat ja. Dat is eigenlijk een heel simpel rekensommetje. Oké, maar je hebt dus over rekensommetjes gesproken. Je betaalt 3,80 per maand. Ja. Dus keer 12, dat is al 4,5 per jaar. En dat dus 4 jaar lang. Ja. Dus dan zit je op 18.240 euro. Ja. Maar daar kan je toch een hele aardige tweedehands voor kopen en hem een paar keer voor naar de garage brengen? Ja, maar ik bedoel, die garagekosten, die ben ik sowieso kwijt natuurlijk. Je hebt geen verzekering, je hebt geen wegenbelasting, je betaalt helemaal niks. Oh, je betaalt alleen de benzine. Ja, dus je moet eigenlijk gewoon die rekensom maken. En dat doe ik met de passie van de zaak, dat is lekker groot. Ja. Hey, en moet je dan naar een leasemaatschappij? Of wat Kees net zegt, kun je ook gewoon bij een... Bij een garage of bij een dealer kan je dat ook gewoon doen. De grap is, ik heb een Kia geleased. Ik heb dat gele ding met het zwarte dak voor die Kia-reclame. Die ken je wel, maar die is Nee, maar dat geeft niet. Dat is een heel bekende auto. En daar valt het verschrikkelijk op, dat ding. Ja, dat is echt heel erg. Maar dat... Waar kom je vandaan, Don? Beverwijk. Oh ja. Verschrikkelijk, dus, zei je. Ja, sorry. Maar dat, ik heb hem dan via leasemaatschappij heb ik hem dan geleased. Ja. En mijn zoon die woont in Delfzijl, die heeft nou sinds 3 maanden heeft hij een leaseauto. Die heeft ook een Kia, die heeft hem dan rechtstreeks bij de Kia geleased. Ja. En dat is achteraf is dat wel gunstiger. Okay. Die heeft de mogelijkheid om na 2 jaar al te zeggen van joh, ik ruil hem in voor een nieuwe. Ja. En ik ben dus ook met de leasemaatschappij bezig geweest, want die voor mij is ondertussen 2,5 jaar uit. Ik wil eigenlijk zo'n half elektrische. Ja. Ja, maar de leasemaatschappij zegt van nee, je hebt een leasecontract voor 4 jaar, die moet je eerst uitzingen en daarna kan je pas weer verder. Ja. Ja, en dat is hetzelfde als jij dus er vanaf wil, dan moet je dus gewoon een knappe dag neerleggen. Ja. Er zijn maar heel beperkte voorwaarden waarop je dus onder je leasecontract vanuit kan. Oh, dat is wel goed om te weten, dat je er dus echt wel voor die 4 jaar aan vast zit. Ja, het is alleen met, stel dat je gaat scheiden of werkeloos raakt of dat er iemand overlijdt, dan kan je onder het leasecontract uit en anders absoluut niet. Okay. Nou. Dus dat is wel een belangrijk dingetje, denk ik. Dat je dat wel. En ze doen inderdaad een hele grondige check naar financiën. Ik ben internationaal, dus ik heb een aardig salaris. En mijn vrouw die werkt dan ook nog, dus er komt wel aardig geld binnen. Dus voor ons was niet zo'n probleem, maar dat zijn ze best wel fel op, hoor. Ja, okay. Dus nou, dat is eigenlijk heel kort het verhaal. Ja, ik zit me nu af te vragen waarom niet iedereen gewoon een auto leased in plaats van... Ik denk dat er een hele hoop stuk lopen die financiële controle. Ja, en ik denk dat heel veel mensen toch nog de illusie hebben, zoals ik dat ooit had, dat je je auto op een gegeven moment ook weer kunt verkopen als je er een koopt. Ja, dat is wel natuurlijk. Ik bedoel, die tweedehandsmarkt, die is natuurlijk sky high momenteel. Dat is een makkelijke zaak. Ik doe dat, ik ben daar heel slecht in. Ik was hier toevallig bij onze Kia dealer een paar weken geleden. En die gozer die ken ik dan. Dat is dan weer een klant van mijn dochter. Dus ja, dat schept een beetje bal. Dat is wel handig, ja. Zo ook tegen hem te vertellen. Joh, eigenlijk wil ik zo'n ander type met zo'n half elektrische. Ja. Hij zei, joh, hij zei, neem maar contact met je leasemaatschappij. Hij zei, ik wil hem graag hebben, die van jou. Ja. Hij zei, die heeft nog niet zoveel kilometer. Hij zei, kijk, nu nog goed geld gebeuren. Ja. Ja, dat overleg had met de leasemaatschappij. Maar de leasemaatschappij zei gewoon, nee, eerst die jaar uitzingen. Ja, die kijkt wel beter uit. Nou, ik ben helemaal bij. Ik dank je hartelijk, Don. Is goed. Ik ga het laatste kilometer in huis te rijden en dan ga ik naar bed. Hou je veilig, hè? Yo, doei, doei. Doeg. 0800-1121. Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving, driving in your car. So fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Fast car, Tracy Chapman was dat. 0800-1121. Als je weet hoe je de waarde van een cryptomunt bepaalt. Als je wel eens pizza's bakt in de koekenpan. Ja, eigenlijk is de vraag van Jasper alleen maar of meer mensen dat doen. Marcello wilde dus een auto leasen. Nou, daar hebben we wel van alles over gehoord inmiddels. Gerda die wil weten waar het gebruik vandaan komt dat er bij een bruiloft iets ouds, iets nieuws, iets geleens en iets blauws voorbij komt. Tineke wil weten wat de zwezerik is en waar die toe dient. Maria vraagt zich af of het klopt dat pangasiusvis slecht voor je is. En ze is op zoek naar tips en trucs om haar een oppepper te geven. Oppepper, gewoon met een R. 0800-1121. Dat is natuurlijk het telefoonnummer. Johan. Ja. Hallo, zeg het maar, Johan. Hallo, ik had even een vraagje. Ja, mooi. Ja, ik had even een vraagje. Ik heb een goede vriend hier. Die heet Mohamed. En wij hebben veel dingen gedaan. Samen gegeten en zo. En we willen gewoon een boek schrijven. Ja. En nu waren we... Ja, kijk, een boek schrijven... Het is moeilijk. Wat kan ik het beste doen dat iemand een boek schrijft voor ons? Oh, poeh. Dat is moeilijk, want Mohamed, hij is Marokkaans. Ja. Hij kan niet lezen, hij kan niet schrijven. Oh. En ja, kijk. Voor mij is het zo dat ik, dan is mijn vraag eigenlijk zo. Wat kan ik het beste doen om te zeggen, wie kan voor mij een boek schrijven? Ja, maar wil je dan dat jij vertelt wat erin moet staan? Of wil je gewoon jouw verhaal vertellen en dat iemand anders daar ook echt een... boek nog van maakt, een verhaal nog van maakt? Nee, wij willen gewoon ons verhaal vertellen. Ja. Naar iemand die dat boek schrijft. Ja. precies. Maar het kan natuurlijk zijn dat jij je verhaal vertelt en dat iemand dan aan jou vraagt, ja, maar wat gebeurde er toen en wat gebeurde er toen? En dat je dus dat iemand anders de volgorde bepaalt? Of wil je eigenlijk dicteren dat iemand het voor je uittypt? Ja, het gaat er gewoon om de gedachte van de gedachte van de realiteit, wat wij mee hebben gemaakt. Ja. En dat is het mooiste wat er is, natuurlijk. Oh ja. En wat heb je dan zoal meegemaakt? Is het zo bijzonder dat iedereen het spannend vindt om te lezen? Of wil je het als boek voor je familie en je vrienden om jouw verhaal bewaard te houden? Nee, ik denk als jij dat boek leest, hè? Ja. Dat zal een geweldig boek worden. Dat weet ik 100% zeker. Maar geef eens een voorbeeld dan van wat er zoal in zou staan. Daar zou in staan dat bij wijze van spreken in het eerste jaar dat ik hier zat. Hè? Ik heb mijn moeder verloren, ik heb dit en dat. Ja, ik heb mijn schoonvader verloren, mijn oom verloren. Ik heb mijn vriend verloren. Talk Talk, Mark Hollis. En nog veel meer verhalen. Ja. Dat zijn wel 100 verhalen. En op een gegeven moment moet je die kwijt kunnen in een boek. Ja. Dat is het mooiste wat er is. En je zegt sinds ik hier zit, en wat bedoel je dan? Hoe bedoel je? Nou, je zegt sinds ik hier zit heb ik mensen verloren. Wat bedoel je met hier zitten? Mensen verloren? Mijn vader, moeder? Ja, maar je zegt sinds ik hier zit. Waar zit je dan? Ik zit hier gewoon in Limburg. Dus sinds je in Limburg woont, zijn er mensen overleden? In je omgeving? Nee, zo bedoel ik dat helemaal niet. Oh. Ik heb die mensen verloren in 1 jaar tijd. Oké, ja. Ja, en dat kan ik dan niet. Ja, dat kun je toch niks aan doen. Nee. En mijn broer kreeg in dat jaar ook nog een herseninfarct. Die was 36 jaar oud. Mm-hmm. Kijk. Ik ben gewoon een gedichtenmaker. Ik ben zanger. Ja. Kijk. En ik heb met Mohamed. Dat is een vriend van mij. Ja. Hij heeft ook van alles meegemaakt. En we willen gewoon een boek schrijven. Ja. En dan is mijn vraag gewoon. Hoe kunnen we dat het beste doen? Nou, als er iemand tips of ideeën heeft voor je, dan kan hij bellen naar 0800-1121. We gaan het proberen. Ja, jij met je altijd 0800-112. Ja, dat is het nummer. Daar kan ik ook niks aan doen. Ja, dat is het nummer. Ja. Nee, man. Kijk, dat is heel wat anders, hè. Oh. Dat is heel wat anders. Dat snap ik niet. Dat is gewoon een nummer. Ja. Dat zijn geen gevoelens. Nou, ik vind dat ik het heel gevoelig voordraag altijd. Ja. Jij bent goed bezig. Ja. Dankjewel, Johan. Als zich iemand meldt, dan hoor je het hier op de radio. Ja, oké. Dag, groetjes. Johan. Groetjes, Astrid. Dag, Johan en dag, Mohamed. Jaap. Ja, spreek je mee. Hallo, Jaap. Jij had gemaild. Ja klopt. Vertel. Even de kat naar buiten gooien, hoor. De kat naar buiten gooien ook? Nou, nee, die moet lopen. Sorry. Zeg het eens. Nou, zo, hoppakee. Daar. Ja, daar ben ik. Ja. Ik had gemeld over de kankerkwestie. Ja, over wat je moet doen als iemand in je omgeving ongeneeslijk ziek is. Ja. Ik heb het nu bijna 2 jaar. Ja. Een paar maanden na. Maar dan zie je ook dat de mensen je gaan mijden en dat soort dingen. Alleen omdat ze, dat begrijp ik wel, omdat ze niet durven te vragen of een gesprek met je aan te gaan. Mm-hmm. Dan hoef je niet altijd over je ziekte te hebben. Ik kan dat zeggen, Ja, goedemorgen. Dat is ook genoeg. Ja. Je niet kwijt over de ziekte te lullen. En dat weten de meeste mensen daar wel onderal blazen. Maar als je ernstig ziek bent, en dat is dus in jouw geval zo... Ja. Dan voelt het misschien ook een beetje gek om over iets anders te beginnen? Nee, ik vind het niet aan. Nee, hè? Ja, maar dat is volgens mij iets wat we dus vanaf een beetje... Staat, hè? Wat zeg je? Het is net hoe je erin staat. Ja, ja. Ik ben er heel open in en ik heb geen dag gejankt erom, eigenlijk. Oh. Alleen omdat ik mijn poesje moet achterlaten, maar die gaat gelukkig naar goed het rest. Waar gaat hij naar terug? Nou, die gaat eigenlijk naar de oude eigenaar. Oh, oké. Okay. Dus daar heb je al een huisje voor. Ja. Oké. Okay, en dat was het enige waar ik een beetje moest huilen. Om de poes? Om de twee katjes, ja. Och, ja. Maar ja, goed, als ze wel mogen blijven totdat het... totdat ja, jij niet meer voor je kan zorgen. Dat is helemaal geregeld. Ja. Maar jij kreeg te horen dat je niet meer beter zou worden? Ja. En jij merkt dat je sinds jij dat nieuws hebt gekregen... dat is een anderhalf jaar geleden? Ja, 25 juli. Dat lijkt me wel goed. Ja, dat is... Dat liep al een jaar mee, hoor. Toen was je al ziek, ja. Ja, maar ik heb gezien in het ziekenhuis en dit en dat. Ja. Via pijnstillers en dat soort dingen heb ik maar nog werkende geweest. Met de taal. Dat was echt niet begin. Maar, ja, jij merkt dus nu dat mensen... niks meer van zich laten horen soms? Nee, dat valt me wel mee. Maar je merkt wel dat het een beetje afzwakt, omdat ik nu al zo lang thuis loop. Ja. Zeg maar. Mm-hmm. En mijn buren zijn hier inmiddels ook verhuisd, want er waren hele lieve mensen. Die kinderen bakten een slagroomsoesie voor me. En kerstkoekjes. Ja, dat is heel lief. Ja. Maar goed, wat zou jij nou het liefste willen? Wat zou jij adviseren aan mensen die iemand die ziek is in hun omgeving hebben? Nou, gewoon als je bekenden van elkaar zijn. Je hoeft niet over de ziekte te praten. Dan zeg gewoon, Jaap, goedemorgen of goeiedag of sterkte. Ja. Kijk, wetenschap hoef je niet meer te wensen, want dat komt toch niet meer goed. Nee, maar dan ga je natuurlijk per ongeluk, wonder gebeuren, maar... per ongeluk toch weer zeggen, hè? Zo de wetenschap of sterkte of... wetenschap, ja, maar nee, in het begin had ik er helemaal moeite mee. Want dan kom ik mensen tegen waar ik normaal tijdens mijn werk... Ik zat in de schoonmaak. Ja. In portaalflat, zeg maar, niet partieken. Dus dan maak ik heel vaak contact met mensen, met een gesprekje en dingen. Ja. En er was er eentje dat ik echt heel veel contact mee. En die kwam ik nog een keer tegen bij de Albert Heijn. En ze zei, ik ken je niet hoor. Dat kost al door je mondkapje komen, maar niet verder vragen, weet je wel. En ze fietsen zo weg, ja. Dan krijg ik tranen in mijn ogen. Ja, dat is wel een beetje gek natuurlijk. Ja. Yeah. Aan de andere kant, als je was verhuisd of de ander werk had gevonden... dan was dat misschien ook wel zo geweest dat je uit elkaar groeit. Ja, maar die was zo kort. Ja. Dus dat vind ik dan een beetje... Ja. Maar ja, ik ga er heel nog mee om. En ik heb een hele leuke familie, hele goede vrienden. Ze zitten allemaal voor elkaar. Dus, en ik ga nu echt achteruit, hoor. Dus nu is het echt... Ik had vorig jaar mijn kerstspullen al weggegooid. Maar die had ik dit jaar weer allemaal opnieuw moeten kopen. Heb je toch de kerst nog gehaald? Ja. Ja. Maar heb je nou zoiets van... Sorry. Nee, maakt niet uit. Heb je nou zoiets van, ik zou toch wel ook hierover willen hebben? Over dat het einde gaat naderen? Of zou je het eigenlijk liever alleen maar over ditjes en datjes willen hebben? Want je gaat natuurlijk ook steeds minder meemaken zelf. Dus... Ja, daarom. Nee, ik mag mij alles vragen over de dood. Of over de... Ik ben er niet bang voor. Ik verwacht er ook voor de rest helemaal niks van. Nee. Dat is niet, hè? Dan wordt het natuurlijk op een gegeven moment wel van... we hebben het over de dood gehad, we hebben het over de ziekte gehad... we hebben het over de chemo's gehad. Nou... Ja, chemo's heb ik niet. Oh, nee, ja, dan hoef je daar ook niet over te... Ik heb bijvoorbeeld dan niet, dus... Ja. En hoe lang denk je dat je nog hebt, Jaap? Nou, eind van het jaar had ik niet, denk ik. Nee? Oh, dit jaar? Ja. Ja. En zijn er dan nog dingen die je nog wil doen dit jaar? Ja, maar dan doe ik corona, ik ken helemaal niks. Nee. Dus daarom zei ik ook in mijn mailtje van in het begin heb ik nog wat kunnen doen. Nog even naar Lochem op vakantie. Ja. Ja, dat is in het voorseizoen allemaal. Ja, toen ben ik daarna nog even 10 dagen met mijn familie naar de Eemhof geweest. En ja, toen kwamen al die restricties al. Ja, ja. Je kon niet even zeggen, we gaan vanavond een lekker potje bouwen of wat ook. En dat zat er allemaal niet meer in natuurlijk. Nee, nee. Dus die uitjes, dat, misschien dat die nog kunnen komen het komend jaar. Ja, dat hoop ik wel. Als het dan nog een beetje beter wordt. Als we weer meer, wat meer mogen doen, dan hoop ik nog wel wat dingen te kunnen ondernemen. Ja. Ja, en het advies dus aan mensen die in dit soort situaties zitten om in ieder geval wel wat van je te laten horen. Ja, heb je er genoeg aan als mensen alleen even zeggen sterkte? Ja, maar ik heb zat aanspraak. Dus ik zat mensen die als ze sturen ze even een mailtje. Heel veel goed als ik heb je zo'n bakje bij je kan doen. Ja, en dan kleine berichtjes. Ja, dan komen ze even een bakje doen. En heb ik gezegd niet langer dan een half uurtje, weet je wel. Oh ja, nee, dan kan je dat in ieder geval goed aangeven. Nou Jaap, ik wens je alle sterkte en heel veel mooie dingen nog. Dank je wel. Dank je wel. Succes in je programma. Ja, dank je. Oké, doei doei. Dag. Dag. Een programma van Max. NPO Radio 1. 4 uur, Renske van der Zalm met het NOS Journaal. RTL Nederland wist niks van misstanden bij The Voice en dat had wel gemoeten, dat zegt programmadirecteur Peter van der Vorst. In de talkshow Bo noemt hij dit pijnlijk. Bo's presentator Tim Hofman kwam in de zomer met een oproep om misstanden bij talentenjachten te melden. RTL is daarna meteen gaan bellen met producenten van die programma's, zei van der Vorst, maar zij hebben volgens hem niets gezegd over incidenten. Volgens de RTL-directeur komt The Voice op korte termijn niet terug op tv. Heracles Almelo heeft voetballer Rai Vloed per direct geschorst. Het bestuur kreeg nieuwe informatie over het dodelijke ongeluk dat Vloed in november vorig jaar veroorzaakte en ziet geen andere optie dan hem te schorsen. Vloed zou mogelijk veel te hard hebben gereden en zat met te veel drank op achter het stuur. De voetballer zei afgelopen maanden tegen de club dat dit niet zo was. Bij het ongeluk kwam een jongen van 4 om het leven. Het comité Nederlandse Ereschulden, dat opkomt voor slachtoffers van het Nederlands kolonialisme, heeft aangifte gedaan tegen het Rijksmuseum vanwege groepsbelediging en discriminatie. Aanleiding is de term Berziap in de tentoonstelling over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Het comité vindt Berziap stigmatiserend en racistisch, omdat dat het cliché in stand houdt dat Indonesiërs beestachtige wilden zijn. De directeur van het Rijksmuseum vindt de term niet racistisch en zegt het van context te voorzien. En schippers van de 5 veerponten die over de Maas heen en weer varen tussen Gelderland en Noord-Brabant zetten vanaf maandag door de week iedereen gratis over, meldt vakbond FNV. De schippers hebben al weken een conflict met hun werkgever over de arbeidsvoorwaarden. Eerder werd er ook al actie gevoerd. Toen werden alleen voetgangers en fietsers overgezet en vielen er ponten uit. Het weer. Vanochtend is het grotendeels bewolkt en in de middag kan er wat lichte regen vallen. Het wordt maximaal 7 graden vandaag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. En dat ben ik. En ik ben te bereiken op 0800-1121. En dat nummer kun je dus gebruiken als je een vraag wilt voorleggen aan de mensen die luisteren. En als je een antwoord weet, ik zit nog steeds vol spanning te wachten op iemand die kans ziet om de waarde van een cryptomunt te duiden. Hoe bepaal je de waarde van een cryptomunt? Dat wil Gert graag weten. Je kunt nog doorgeven of je pizza wel eens in de koekenpan bereidt, met eventueel aluminiumfolie eronder. Gerda, die wil weten waar het gebruik vandaan komt om something old, something new, something borrowed en something blue bij je te hebben als je gaat trouwen. En Tieneke wil weten wat een zwezerik is en die schijnt te verdwijnen uit je lichaam, die zwezerik, als je hem al hebt, ik wist dat niet. Waarom en hoe en waar blijft die dan? En meer. 0800-1121 of een mailtje naar nachtzuster@omroepmax.nl. Of een berichtje via Twitter of Facebook of via de chat natuurlijk. Koop nporadio1.nl/nachtzuster. En appjes sturen, dat kost helemaal niks. En we zien ze heel graag verschijnen. Maria wil weten of pangasiusvis slecht is voor je gezondheid. En ze vraagt zich ook af of mensen een tip hebben om haar, dat in slechte staat is, dus hoofdhaar, van een oppepper te voorzien. 0800-1121. Johan en Mohamed zijn op zoek naar iemand die ze wil helpen een boek te schrijven. Hoe pakken ze dat aan als ze allebei niet heel goed zijn in taal, maar wel heel graag hun verhaal opgeschreven zouden zien? En dat zijn de vragen die nog openstaan en waar dus nog wel vragen bij kunnen. Maar nu is het 4 minuten over 4. En dat is traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai. Bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1 is dit Knock on Wood. Stuart was dat. Iedereen weer wakker, maar dan moet altijd even om 4 over 4. Dan moet er even een discoplaatje doorheen, zodat we allemaal weer even rechtop zitten. 0800-1121 blijft het nummer natuurlijk. Simon. Ah, Astrid. Hi Simon, zeg het maar. Mag ik beginnen met een tussenneuzenlippenvraagje? Een tussenneuzenlippenvraagje? Het klinkt een beetje viezig, maar het is vast heel onschuldig. Nee, dat is helemaal niet vies. Nee. Je draait net een distelplaatje plaatje ja. met de titel I Don't Wanna Lose You. Ja, nee, met Knock on Wood. Maar de Knock on Wood, ja, oké, okay, met ja. de tekst, ja, oké. Okay. Ja. En Knock on Wood past er trouwens aardig bij zijn titel. En de voorgaande spreker, Jaap, nou ja, die is afscheid aan het nemen van het leven. Althans, ja. Daarvoor, toen ik het belde, had je een vraag over mensen, iemand die futloos haar had, om het eventjes makkelijk te zeggen. Ja. En je komt met een plaatje, als je haar maar goed zit. Ik ja. hoor net dat er ook nog een vraag open staat over panpizza's, om het maar zo te zeggen. Ik neem ja. aan dat je het plaatje van André van Eijn hebt gedraaid. Nee, nee. Heb ik wel overwogen, maar ik vond het... Ik vind... Ho, niet antwoorden. Ja. Oh. Maar je mag geen vragen beantwoorden over oh. Die gesteld worden. Dus wie gaat deze vraag beantwoorden of dat toeval is of niet? Ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Nee, maar het is natuurlijk geen toeval. Maar die, even over die pizza, want het is... Deze Knock on Wood, dat is de discoplaat. Hè? Dus die ja. de discoplaat is nooit gelieerd aan een onderwerp, maar het is gewoon een discoplaat. En dan liefst ook nog een discoplaat die niet, niet heel erg veel gedraaid wordt. Want dan wordt die namelijk van Facebook afgehaald als we er een stukje van plaatsen eventueel. Maar zo, daar, ja. zijn we, nou, daar zijn we eigenlijk wel een beetje los van inmiddels. Maar... de rest van de platen heeft vaak toevallig wel iets met de onderwerpen te maken. Ja, ja nee, dat snap ik. Maar ik vond deze wel heel toevallig dat ook het discoplaatje er goed op aansloot. Ja, maar dat is toeval. Ja. Goed, dat was het vraagje tussen neus en lippen door. En nu ja. waar je echt voor belde. Ja, nou, ja. Ik wil een kleine aanvulling doen op de klaphamer. Ja. Een van de sprekers had het over explosieven. Het gaat over flitspoeder en dat is magnesium. Oh, ja. En dat werd vroeger natuurlijk gebruikt voor, ja, voor de, bij het flitsen van foto's. Dat ontsteekt heel makkelijk als je er een tik op geeft. En ja, als je er veel van op een roopje gooit, dan geeft het een aardige knal. Oh, maar ik dacht, ja, voor bij die foto's werd het voornamelijk gebruikt vanwege de lichtflits die het gaf. Ja, maar je hoorde wel altijd poef. Ja, poef, ja. Ja. Dat is een heel klein en dan was het een klein hoopje flitspoeder. Ja, en dat ontploft in de vrije ruimte. Dus het werd niet in compressie gebracht. Om het maar zo maar als je dat doet, dan creëer je een knal. Ja. En is dan zo'n klaphamer echt helemaal alleen maar gebouwd om zo'n klap te geven? Nou ja, je kan natuurlijk ook gewoon met een gewone hamer op een stapeltje of een hoopje magnesium slaan. Dat heeft ja. hetzelfde effect, alleen is misschien iets linker om te doen. Ja, dus het is een soort constructie die gebouwd is vanuit het gewoon met een hamer op magnesium slaan. Ja, je kan de hamer loslaten zonder dat je hem vast hebt waarschijnlijk. Dus, ja, ja, zoiets. Ja. Ja. En blijkbaar is ook dat onveilig. Oh. Dus ik raad mensen aan om dat niet te doen, maar vooruit. Mensen doen dat soort gekke dingen. Ja. Je had een vraag over van diezelfde vrouw van het haar, over pangasiusvis, of dat ongezond zou zijn. Ja. Nou, of het ongezond is of niet, daar kan je eindeloos over twisten. Maar oh. het is kweekvis. En kweekvis wordt over het algemeen met heel veel antibiotica overeind gehouden. Omdat ze heel dicht op elkaar zwemmen. Oh. In kleine ruimtes die opnieuw gebruikt worden. En dat kan in kweekbakken zijn of op rijstvelden of iets dergelijks. En het is ooit als een soort bijverdienste uitgevonden door Nederlanders en Duitsers die in Thailand kwamen boeren en zagen van goh, mensen halen daar vis uit die rijstvelden. Daar kan je natuurlijk ook, dat kan je commerciële aanpakken en invriezen en naar Europa sturen. Maar ja, als je veel vis gaat kweken, dan is de kans dat die vis allemaal ziektes oploopt natuurlijk vrij groot. En dus gooit men antibiotica door het water heen. En dat is niet per se gezond voor mensen, al was het maar omdat je daardoor antibiotica-resistentie krijgt. Ah ja. Hetzelfde geldt overigens voor kweekzalm. Dat gebeurt op zee, dus ook daar zijn veel gevallen bekend dat er heel veel antibiotica gebruikt wordt. En dat wordt in het zeewater gegooid, waar die zalm in zwemt. En dat is leuk dat die zalm niet ziek wordt. Maar om nou te zeggen dat het zo gezond is voor iedereen die vis eet, dat is een tweede. Oké. En dan het haar. Ik weet niet of deze tip die mevrouw gaat helpen. Maar ik heb ooit van een dermatoloog te horen kregen op mijn vraag van wat kan ik nou doen tegen het feit dat ik het ene moment met shampoo roos krijg en het andere moment met shampoo berg en dan weer andere problemen. Toen zei ze, nou, ik wist dat deze mevrouw onderzoek deed naar, naar shampoos en ook voor shampoofirma's. En zei van ja, het klinkt misschien gek uit mijn oor, uit mijn mond, maar het beste is gewoon geen shampoo gebruiken. Maar gewoon je haar wassen met water. Ja, ja, ja. Ja, dit is, het ik hoor dat toch vaker. Een paar maanden volhouden voordat, ja. voordat het natuurlijk, natuurlijke balans zich herstelt. Maar dan krijg je een normale hoeveelheid wolvet op je haar. En dat was je er ook gewoon iedere keer met een beetje water weer uit. En anders kan je het er wel uit. De meeste dieren hebben geen shampoo nodig om een goede glanzende vacht over te houden. En dat geldt voor mensen ook. Oh ja. Alleen wij vinden dat een vies idee, dat je dat niet met zeep doet. Nou, ik was inmiddels mijn haar al sinds 1988 nooit met shampoo, maar gewoon met water. Oh. En je bent niet vies? Ik ben prima tevreden. Oh ja, ja. Nou, die zou het wel aangeven inderdaad. Ja. Het is wel zo dat als je veel met stof en dat soort dingen werkt, dat je dat stof eruit moet halen iedere dag. En daar heb je dus een stofkam voor nodig. En dat betekent wat vaker douchen. Oh ja. Maar je houdt er prima haar van over. Het haar dat is heel erg, ja, heel prettig. Het is niet vettig. Het is ook niet te hoog. Het is wel enigszins waterafstotend. Dus het is toch wel enigszins vettig. Maar niet dat je er last van hebt. Ja. Het is in ieder geval een stuk minder vet omdat je er allerlei gels en dat soort dingen doorheen gooit. Het grappige is dat Saskia, die stuurt nu een mailtje. Die zegt, je moet eigenlijk een gezond dieet volgen. Dus de schijf van 5 goed tot je nemen. En je moet je haar verven met 100% plantaardige verfstof als je het dan per se wil verven. Maar eigenlijk is het natuurlijk gewoon zo dat zowel shampoo als haarverf, dat zijn als je dat niet met natuurlijke stoffen doet, dan is het natuurlijk allemaal... Natuurlijke stoffen is natuurlijk ook een fantastisch idee, maar natuurlijke stoffen kunnen verschrikkelijk bijten. Oh ja, je moet misschien ook een beetje oppassen welke natuurlijke stoffen. Azijn is ook een hele natuurlijke stof en ammoniak ook. Dus echt, komt in de natuur hartstikke goed voor. En dat kun je misschien beter niet in je haar ja, doen. Het klinkt altijd leuk dat je zegt van ja, je moet natuurlijke stoffen gebruiken, maar ja. De meeste chemische middelen die zijn ook gebaseerd op het feit dat stoffen in de natuur voorkomen. En dat ze chemisch goedkoper zijn na te maken en dat je in de natuur doet. Dus dat maakt niet wel zo uit. Heb je wel een punt. Ja, maar goed, maar je hoeft er natuurlijk niet zoveel in te smeren als dat de meeste mensen doen. Nee, maar de grap is dus, wat die dermatoloog mij destijds vertelde, was wel gemeend. En ik voeg daarom zelf wat problemen met mijn haar gehad destijds. Mm-hmm. Daar word je niet vrolijk van als je iedere keer of heel veel roos hebt of dat je allerlei bergen op je hoofdhuid hebt. En ik vroeg dat omdat ik wist dat zij in Maastricht aan de universiteit werkte. En daar werkte destijds ook Harm Kuipers. En die had een paar jaar daarvoor een programma gehad bij de TROS over gezondheid. En daar was dit ook al aan de orde gekomen. Dus ik dacht van, ik vraag het haar gewoon. En ik verwachtte natuurlijk dat ik een heel uitgebreid advies kreeg over wat voor rare shampoos je zou moeten gebruiken om het op te lossen. En het antwoord was dus van iemand die shampoos onderzocht. Voor shampoofabrikanten. Gebruik geen shampoo. Nee. Gebruik geen zeep. Maar we gebruiken natuurlijk shampoo. In principe is dat iets verwoorderd dat we het altijd gebruiken. Maar als er vettigheid of viezigheid in je haar zit, dan is het wel weer handig spul om het eruit te wassen. Ja, alleen je verstoort dan wel het huidevenwicht en dus ook de op je hoofd voor langere tijd. En omdat dat je haar moet voeden, heb je daardoor een extra probleem. Dus als je handen wast, dan is het al vervelend als je dat heel vaak doet. Maar daar zit een huid op die daar enigszins aan gewend is en daar kan je mee omgaan. Je haar is dood materiaal. Ja. Nee, het is wel grappig, want er zijn meer mensen die het adviseren. Gerrit ook, zegt ook, alleen nog wassen met water, nooit met shampoo. Duurt even 3 weken. De eerste 3 weken is het vet. Maar daarna is het... Het kan wel iets langer duren, hoor. Dus ik ken ook mensen die dit advies hebben gegeven. Die zeiden pas na een half jaar, ja, nou wordt het wat. Dan moet je wel even doorzetten. Dan moet je er even doorheen. Ja. Nou, dankjewel, Simon. Ik had nog één ding. Ja. Voor Jaap, die had het erover dat als schoonmaker in portieken had gewerkt. Ja. En dat hij iemand was tegengekomen bij de Albert Heijn, waar hij heel vaak een praatje mee had gevraagd, en die herkende hem niet. En dat vond hij vreemd. Nou, weet ik niet of dat hier van toepassing is, maar het is heel vaak zo dat als mensen in werkkleding lopen, en je komt ze tegen, heel vaak, en je komt ze in een andere situatie tegen, dat je ze niet herkent. Ja, dat je de context dan even mist. Ja, dan misschien dat je het gezicht nog een klein beetje vage bekend voorkomt. En je denkt van ja, dat is heel iemand anders. Misschien is dat het geweest. Zou het toch een beetje troosten, dus dat denk ik. Daar niet al te, de enige troost dat het waarschijnlijk geen... Ja. Geen kwaadwillendheid was. Geweest, niet dergelijks. Dankjewel, Simon. Ja? Ja. En een prettig programma verder. Ja. Jij ook. Houdoe. Dag. Jos. Ja, hallo. Astrid, met Jos. Deze keer in Nijmegen en niet in Barcelona. Want ik ben op bezoek bij mijn zoon. Die is net gepromoveerd op gezondheidswetenschappen en weet heel erg veel van vis en kweekvis. Al van dat verhaal wat Simon net vertelde was een heel erg goed verhaal over kweekvis. En ik heb pas aan mijn zoon gevraagd, hoe zit het nou met vis en gezonde vis en zo? En hij weet allemaal, weet echt heel veel van voeding. En hij zei inderdaad dat kweekvis zoals pangasius, tilapia en ook inderdaad gekweekte zalm, daar moet je gewoon om drie redenen van afblijven. Eén, zeer schadelijk, zoals Simon ook al zei, voor het milieu. Al die rotzooi, die geneesmiddelen, die antibiotica komen ook in het milieu terecht. Dus dat is al slecht. Dan als je het eet, krijgen we inderdaad het nadeel van antibiotica-resistentie. En al die zitten inderdaad op een kleine oppervlakte, eten elkaars poep op. En daar moet er heel veel chemicaliën en antibiotica bij, dat eet je allemaal op. Maar het belangrijkste probleem is op populatieniveau de antibiotica-resistentie. En dat is niet alleen een probleem bij kweekvis, maar ook, zoals mijn zoon me uitlegde, bij heel veel diersoorten die op een hele kleine oppervlakte gehouden worden, die elkaars poep opeten, en dan moet er antibiotica bij. En dan krijg je dus heel veel vanuit dieren kweken geboren ziekten. En dat zal in de komende 40 jaar een enorm groot probleem kunnen gaan worden. Dus ik zou zeggen, blijf van die kweekvis af. Wat je wel kunt doen, is eet bijvoorbeeld wilde zalm die in schoon water gevangen is. De reden waarom het voedingsbureau aanraadt om 1 of 2 keer per week maximaal vis te vangen, is omdat wij die zeeën zo ongelooflijk verontreinigd hebben. Dus dat is nummer 1. We moeten die oceanen en die rivieren weer schoon krijgen, doordat we anders met milieu en met water omgaan. Je hebt dus bijvoorbeeld, als ik vis koop, dan eet ik alleen maar diepvrieszalm met een keurmerk, wilde zalm. Bijvoorbeeld Albert Heijn en Jumbo heeft die. En dan heb je gewoon wel de voordelen van die goede omega 3, maar niet van de toxinen die sowieso in de zeeën voorkomen. Maar kweekvis is echt, dus zoals Simon ook heel goed al uitlegde, om drie redenen. Heel onverantwoord voor milieu, voor je eigen gezondheid en voor die populatieniveau antibiotica-resistentie. En had ik nog is dat duidelijk? Ja, dat is volstrekt duidelijk. Ja. En had ik nog een opmerking over de pizzapan. Ja. Mag dat? Ja. Nou, mijn broer Ronald, die een briljant kunstenaar is. Die maakt prachtige bronzen beelden in Kadir en Keer, waar ik opgegroeid ben. Maar die is ook een enorme liefhebber, net als ik, van Italië en Spanje. Daarom woon ik in Spanje en gaat hij altijd naar Italië op vakantie. Maar hij heeft ontdekt dat er een fantastische pizzapan was in Italië. En hij bakte altijd heerlijke pizza's in zijn oven met die vrij dure, ik geloof iets van €300 Italiaanse pizzapan. Al zijn kinderen zijn gek op die pizzapan, want die pizza's worden zo lekker. Ik moet het dus nog wel bij Ronald in Kadir een keer gaan uitproberen, maar dat vertelde hij me laatst, dat hij zo trots was op die pizzapan. En ik vraag me af of die luisteraar die eerder inbelde, misschien heeft hij wel een truc bedacht met die goedkope zilverpapier was dat. Ja, hij deed aluminiumfolie inderdaad in de pan en dan de pizza erop. Ja, misschien is die pan van hem wel net zo goed als die dure pan van mijn broer Ronald. Dus dat zou fantastisch zijn natuurlijk. Het zou dus kunnen. Dus ik ga dat echt... Ik hou van pizza. En zeker zelf goede gebakken pizza. Dus ik ga eerst bij Ronald die pizza proeven. Ja. En dan beslissen of ik ook die pizzapan ga aanschaffen. Of dat ik toch ga experimenteren met die methode. Dus, en leuk jou weer eens te horen. Ik ben nu toevallig in Nederland. En trouwens, nog een heel leuk bericht. En dan sluiten we af. Oké, okay, ja, als jij het zegt. Ja. Maar ik zat in het vliegtuig 11 oktober naar Barcelona voor een vredesconferentie. En toen dacht ik, mijn leven is perfect. Want ik heb nou mijn pensioen lekker in en ik woon in Spanje, hè, 8 maanden van het jaar. Ja, ik ben alleen een maandje hier voor mijn zoon met die promotie. Maar ik zat in het vliegtuig en ik dacht van, ik zou één ding nog heel mooi vinden, hè, in mijn fantastische leven nu. En dat is een hele lieve vrouw. En wat denk je wat er gebeurde in het vliegtuig? Nee, wat denk je wat er gebeurde? De volgende dag loop ik aan het strand. Ja. En ik zeg hallo tegen iemand die daar stond en ik geen reactie. En dan kwam ik een half uur teruggelopen over het strand. En dan zegt die andere persoon, ik wist niet eens of het een man of een vrouw was, want het was donker. Een vrouwenstem zegt tegen mij, hallo. En ze had mij eerst niet gehoord. Toen hebben we 3 uur gepraat. We zijn enorm verliefd op elkaar geworden. Oh. En ik heb haar uitgenodigd voor kop thee, voor de vredesconferentie. Sindsdien spreken we elkaar elke dag. En toen ik nog in Spanje, als ik in Spanje ben, zien we elkaar elke dag. En ik heb ook nog geregeld dat haar zoon en haar dochter, die beide kok zijn, hebben kunnen overkomen uit Colombia. Dus die wonen nou ook in Barcelona. En ik heb ook een woning voor haar kunnen vinden. Dus ik ben, ja, ik ben super, super, super, super happy wonende in het zonnige Barcelona in de buurt en met een ontzettend lieve vriendin uit Colombia. Ach, en hoe heet ze? Rosa Benilda. Oh, doe maar. En weet je waarom die mensen uit Colombia volgens onderzoek, en Nederlands heeft de gelukkigste kinderen ter wereld, volgens veel onderzoeken, hè? Ja. Maar Colombia heeft subjectief de meest gelukkige mensen volgens heel veel onderzoeken, hè? En weet je hoe dat komt? Nee. Omdat ze heel veel ellende hebben meegemaakt in de historie. En die Rosa is heel erg van niet zeiken. En ik vind dat hartstikke leuk. Van, weet je wel, niet zeiken, maar aanpakken. Dus ze hebben een hele positieve levenshouding. Ze hebben een hele diepe verbinding met de aarde. En daar in die regio van Peru en Colombia hebben ze 300 aardappelsoorten en 800 zoete aardappelsoorten ontwikkelen. Mijn zoon is nou net gepromoveerd op zeldzame suikers zoals die in de zoete aardappels zitten en diabetes 2. Nou, dus dat is sowieso alles komt samen. Dus ik wou alleen maar zeggen, Astrid, dat jij geweldig bent. Maar er is één ding wat nog geweldiger is. En weet je wat dat is? Rosa. Ja, Rosa en het leven zelf. Ook nog. Maar nou, ik krijg ze allebei, hè. Dus ik ben super blij, super happy. Nou, ik vind het prachtig. Gefeliciteerd, Jos. Dankjewel, Astrid. En ik hou een klein beetje ook van jou, hè. Oh, nou, fijn om te horen. Maar laat Rosa het niet horen, hè. Nee, daarom. Ze staat in Nederland. Nee, heel goed. Okay. Nou, doei. Veel geluk. Dag, Jos. This perfect dream. Sueño me volvió. This dream was me and you. Hoy ves estás aquí. I want all the world to see. Instinto me guió. Miracle sensation, my guide and inspiration. Calling us to een beetje hoog zo midden in de nacht. Barcelona, Freddie Mercury. En Montserrat Cabello, geloof ik. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. Je kunt van je laten horen als je bijvoorbeeld nog een tip hebt voor Maria om haar haar een oppepper te geven. De pangasiusvis is volgens mij is wel beantwoord nu. Tineke wil nog weten waar de zwezerik zit bij de mens. En Johan is op zoek naar iemand die voor hem en zijn vriend Mohamed zijn verhaal wil opschrijven in een boek. Gerda wil weten waarom je something old, something new, something borrowed en something blue nodig hebt bij een bruiloft. Jasper die vraagt zich af of meer mensen pizza bakken in de koekenpan. Nou, de broer van Jos die gaat dat waarschijnlijk doen. En Gert uit Dordrecht die wil nog steeds graag weten hoe je de waarde bepaalt van een cryptomunt. En ik wil dat ook graag weten. Dus mocht je dat in Jip en Janneke taal kunnen uitleggen, 0800-1121. Jan? Hallo. Hallo. Zeg het eens. Ik luister. Ja, nee, zo werkt het niet. Jij praat en ik luister. Oké. Of in principe mag je ook luisteren, maar niet terwijl je aan het bellen bent. Nee, je spreekt met Jan. En ik heb op twee items een reactie. Ja. De ene is nog even de tulp. Ja. Mijn schoonmoeder die heeft 10 groene vingers. En die zei van, joh, je moet geen Viagra in het water gooien. Dat werkt niet. Je moet gewoon met een speld even onder de kop van de tulp, elke tulp, even een gaatje prikken. Ja, dat was dus eerder iemand die dat advies gaf, terwijl... Ja, wat er dan gebeurt is een natuurkundig principe van de capillaire werking. De wie? En dat betekent een heel dun buisje. Ja. Heeft een neiging om, als je dat in water hangt, de minste weerstand te zoeken. En als je dat gaatje prikt, dan zit daar de minste weerstand. En dan wordt dus door die hele dunne buisjes in de stengel van de tulp wordt water opgezogen. En het gaat dan omhoog richting dat gaatje, waardoor het water sneller door de tulp gaat. Waardoor de kop, de bloem van de tulp een beetje meer body krijgt, zeg maar. Oh. En het werkt, hoor. En de rest van de steel natuurlijk, die wordt steviger als er meer water in zit. Dat principe heb ik in een hele andere context wel eens uitgeprobeerd. En het is nogal hilarisch, dat was in mijn diensttijd. Als je een wollen draad met één kant in een glas water hangt en de andere kant van de draad stop je onder het laken van een slapende kamergenoot, dan wordt hij de volgende ochtend wakker en dan denkt hij dat hij in zijn bed gepist heeft. Omdat door dat hele dunne buisje van die wollen draad wordt dat water omhoog gezogen. Nou, als je de kamergenoten daar niet mee wil belasten, je wil wel bewijzen dat het werkt. Ja. Dan hang je de andere kant van de draad gewoon naast het glas. En dan ligt er de volgende ochtend een hele plas water rond het glas. Uh-huh. En dat heet een capillaire werking. Dat is een natuurkundig principe, zeg maar. Dat een heel dun buisje de neiging heeft om vocht op te zuigen en naar de plek met de minste weerstand te brengen. Ja. Weet je dat ook dat je dan, als je de benzine uit je auto wil halen, dan moet je er een buisje in hangen en dan heel even zuigen aan het uiteinde van het buisje, en dan loopt die benzine zo eruit. Dat heeft ermee te maken, ook omdat zo'n buisje ook heel dun is. Dan moet je er dus eigenlijk gewoon inderdaad een... Dat wist ik niet. Dun. Maar goed, laten de slaphangende tulpen even rusten. Ja, die liggen capillair te werken. Volgens mijn 10 groene vingerige schoonmoeder wel gewikkeld in een vochtige krant. De hele bos. Ander onderwerp, de zwezerik. Ja? Ja. De zwezerik is een klier. En die zit de hoogte van je borstbeen. Ja. Ja. En alleen bij jonge dieren, dus ook mensen, is die in werking en daarna verschrompelt die. In Frankrijk heet een Zwitserik ook riz met een S. Dus niet met een Z, want dan heb je rijst te pakken. Oh. Maar riz de veau is een kalfszwitserik. Oh. Omdat in restaurants en zo wordt de zwitserik altijd van een kalf genomen. Dat, en het is nogal moeilijk klaarmaken, want als je hem te kort verwarmt, dan is het niet lekker. En als je hem te lang verwarmt, dan wordt hij droog. Je moet een goed restaurant hebben als je een keer een riz de veau bestelt. Oké, okay, dat is goed om te weten. Maar... En de meest gangbare accompagnement, wat je erbij krijgt, is meestal een mengsel van paddenstoelen of nogrie of zo. Maar ik word een beetje misselijk, omdat we hebben het over de mensen, zwezerik. Nee, dan moet je die Le riz de l'homme. Die wordt niet voor consumptie gebruikt. Nee, dat snap ik, maar alleen, waar wordt die wel voor gebruikt? Nou, het is een naast de lever en de nieren... Ja. Is het een van de organen in een jong lichaam... die een rol spelen in de hormonenhuishouding. Ja. Maar na een aantal jaren, 4, 5 jaar of zo... dan heeft hij geen functie meer. Dan verschrompelt hij. Dus alleen in de eerste jaren van een mens of een dier... heeft die zwezerik een functie in de hormonenhuishouding. Dus eigenlijk hebben alleen jonge kinderen een zwezerik? Ja, wat er van overblijft, dat zal er wel blijven zitten. Maar als niet gebruikt orgaan, zeg maar, dat heeft zijn functie gehad. Want, als een soort blinde darm blijft die dan over? Nou, blinde darm... Nee, die kan je op heel late leeftijd nog veel last mee krijgen. Oh ja, dat is waar. Dit is gewoon een stukje in de ontwikkeling van het mensenlichaam... die in de eerste jaren een belangrijke rol speelt. En als die dat gedaan heeft, dan is die niet meer nodig, zeg maar. En dan heb je dus wel een kalfszwezerik, maar niet een koeienszwezerik, want die hebben die niet meer. Nee, precies. Ja. Daarom staat op de menukaart in Frankrijk ook een riz de veau. Altijd van het kalf. De zwezerik van de kalf. Van het kalf. Ja, ja. Nou, heel wat geleerd. En het is heel lekker als je maar een goed restaurant hebt. Want, ja, en met champignons. Ja, daarbij. Ja. En voornamelijk morille. Dat zijn een beetje zwarte champignons. Oh, oké. Okay. Ja. Nou... wie weet. Smakelijk. Ja, dankjewel. Dag Jan. Goed. Dag. Fijne avond verder. Yo, dag. Harry. Goedemorgen. Goedemorgen, Harry. Hey, ik heb even een vraag. Ik heb een heel oud huis en ik kan mijn spouwmuren die kan ik van binnen die kan ik niet isoleren. Nee. Nou ben ik nodig platen aan de binnenkant van de muren om aan de binnenkant te isoleren. Ja. En wat voor platen kan ik daar het beste voor gebruiken? Ja, mooi. Ja. Je snapt wat ik bedoel, hè? Nou, nee, maar ik begrijp dat je iets wil isoleren en dat met platen moet. Ja, aan de binnenkant van de kamer. Dus met spouwmuren, daar kan geen spouwmuurisolatie tussen, want daar is dat past allemaal niet. Nee. Dus nou moet ik platen aan de binnenkant van de woonkamer en alles zetten, maar wat voor platen kan ik daar het beste voor gebruiken? Isolatieplaten voor isolatie. Ja, voor het isoleren van de woonkamer aan de binnenzijde. Ik vind het echt heel grappig. Ik vind het ook heel leuk als iemand gewoon eens een keer met iets heel praktisch belt. Maar ik heb nu wel een beetje het gevoel zo van... Gamma Harderwijk, goedemiddag. Nou ja, kijk, dat is juist het probleem. Je hebt zoveel verschillende soorten. Je hebt pilplaten, XPS-platen en weet ik wat platen allemaal. Het is niet één soort plaat wat je hebt, dat is juist het probleem. En dan heb je nou de isolatiewaarde die erin zit. Die moet weer boven de 2,5 zijn. Maar iemand die dit verhaal hoort, die weet wat ik bedoel. Ja, precies. Nou, als diegene dan gewoon even met de goede term belt. 0800-1121 voor de isolatieplaten met een vermogen van 2,5. En of het dan XPS-platen zijn of niet. Ja, precies. Dankjewel, Harry. Oké, jij ook vriendelijk bedankt. Fijne dag nog. Doeg. People say we got it made. Don't they know we're so afraid? Isolation. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Isolation. Just a boy and a little girl trying to change the whole wide world. Just a little town, everybody trying to put us down. Isolation, John Lennon was dat. 0800-1121. Gebruik dat nummer als je Harry kunt vertellen wat voor isolatieplaten hij kan gebruiken in de huiskamer. Als je Johan tips kunt geven als hij graag een boek geschreven zou zien worden geweest. Over zijn ervaringen en die van zijn vriend Mohammed. Maria zoekt nog oppeppers voor droog en futloos haar. En Gerda wil weten waarom je iets oud nieuws geleend en iets blauws gebruikt als je gaat trouwen. En Jasper wil weten of meer mensen pizza in de koekenpan bakken. En Gert uit Dordrecht vroeg zich af hoe je de waarde van een cryptomunt bepaalt. En als iemand alsjeblieft een poging wil wagen om die hele cryptomunt te verklaren, ik snap dat het al bij voorbaat een verloren race lijkt, maar probeer het eens. 0800-1121. Gerio. Guerrero, goeie. Guerrero. Ja, moeilijk. Klinkt als Spaans, hè? Maar het is gewoon Nederlands. Guerrero, goedemorgen. Ja. Zeg het eens. Goedemorgen. Ik heb een vraag en ook eventjes een antwoord op die Limburgse meneer. Met Mohammed die een zijn levensverhaal of zijn gebeurtenissen met zijn maat wil gaan opschrijven. Hè? Ja. Ik ben op internet gaan kijken. En het staat vol met websites van biografische schrijvers. Er zijn ook mensen, ook studenten Nederlands, die dat voor aanbieden. En die hebben ook contacten met uitgevers. Oh. En stijlfiguur van alles. Schrijversacademie, alles. Hij moet gewoon een keer naar internet kijken, naar biografische schrijvers. En dan komt hij vast wel iemand tegen die dat voor hem kan of wil doen. Ja, maar daar zijn wel behoorlijke kosten aan verbonden. Ja, dat is hartstikke duur. Want daar gaat natuurlijk voor iemand uren en uren in zitten. En dat is dan ook nog iemand die wel wat kan. Dus dat is dan vrij prijzig. Ja, Ja, maar misschien is het ook, als het verhaal zo interessant is, dat een, bijvoorbeeld een uitgever daar wel iets in zit en daardoor de kosten naar beneden kan brengen. Of weet je wel, dat het ook de kosten en baten worden opgeleverd. Maar dat is ook een kwestie van onderhandelen. Hij moet gewoon opbellen en dan weet hij het gewoon, hè, weet je wel. Ja. Op onderzoek uitgaan. Ja, het klinkt goed, maar ik denk wel dat hij dan ook voorbeelden moet geven van wat zijn verhaal zo interessant maakt. Want het klinkt een beetje hardvochtig, maar als je zegt van nou, ik heb 3 familieleden verloren en een broer met een ziekte, dat is... Kijk, me helemaal voorstellen. Ik ja, heb ook het klinkt zo onaardig, maar het is niet... Maar er zit niet heel de wereld op te wachten om dat allemaal te horen. Weet nee, je wel? Precies. Iedereen heeft wel en je iets moet, meegemaakt. Als jij zegt van nou, ik heb informatie over een wereld waar bijna niemand iets van weet, dan is er vast wel iemand die zegt van oh, dat lijkt me interessant, daar zou ik dat boek wel over willen schrijven. Maar goed, maar en anders gaat het misschien toch geld kosten. Want je kunt inderdaad je levensverhaal op laten schrijven. Er zijn inderdaad veel mensen die zich daarin verdiepen tegenwoordig. Ja. Ja, of hij moet echt iemand zien en een tip naar hem toe om in zijn eigen netwerk mensen zoeken, studenten die willen afstuderen. Er zijn ook mensen die op eigen kosten nog niet er dichtbundels uitgeven. Dus je weet het maar nooit, hè? Ja. Een andere vraag. Ja, dat gaat over de gemeenteraadsverkiezingen in 16 maart. Ja. Daar heb ik, ik ben zelf verkiesbaar voor de gemeenteraad in Eindhoven. Op de Oude Appel Hart voor Eindhoven. Dat is een seniorenpartij. Ja. Maar ik sta op nummer 10. En ik zou heel graag in de Eindhovense gemeenteraad willen komen. Ik volg Eindhoven al jaren. Eindhoven heeft op dit moment nog nooit zoveel nieuwe partijen, zoals Forum voor Democratie, Gewoon Eindhoven en partijen. En hoe wordt eigenlijk precies het aantal stemmen geteld wanneer iemand met een voorkeurstem in de gemeenteraad zou komen? Ik heb begrepen, het is afhankelijk ook van de opkomst en het aantal partijen die meedoen. Maar hoe wordt het precies berekend? Mm-hmm. Aanvullende vraag daarop is dat je ook steeds meer in gemeenteraden ziet, toevallig niet in Eindhoven, maar wel bijvoorbeeld in Veldhoven, dat 2 partijen samen gaan. Hè? Of, alleen maar tijdens de verkiezingen. Bijvoorbeeld GroenLinks, een partij van de arbeid, die alleen maar voor de verkiezingen toch wel, dat heet een lijstverbinding. Wanneer kun je echt spreken zeg maar, van een lijstverbinding? Dat zijn mijn vragen. Oké. En hoe schat je je kansen in? Niet heel hoog, denk ik, als je op 10 staat voor Hart voor Eindhoven. Dus jij denkt dat je het moet hebben van de voorkeursstemmen? Ja, nou, ik hoop echt dat deze sociale partij echt met 10 zetels in de gemeenteraad komt. Ja. Want wij zijn, zeg maar, de oudste is de lijsttrekker, is Dree Rennenberg, die is 84. En de jongste, die zijn 2 meiden van in de 20, 22 en 21. Wij willen vooral een brug zijn door een solidariteit tussen generaties. Dus iets van... ik hoop toch wel... Ik ben best wel bekend in Eindhoven in het sociaal domein. Ik werk vooral voor de vakbond en ik help op een juridisch gebied mensen die met de bijstand in de problemen zijn komen en de sociale werkvoorziening. Dus ik ben nog... Dus ik hoop het toch. Ja, Henk ik snap Krol, het. Trouwens, Henk Krol heeft ooit op deze lijst gestaan. En die is ooit een keer, dat is de enige die in Eindhoven het gelukt is om met voorkeurstemmen in te komen. Oké. Ja. Nou ja, wie weet. Ben je nummer 2 dan? Ja, ik ben onderhand ook al met mijn bijna 60ste. Godverdorie, gaat dat achter ook allemaal een wandelend monument. Ja, hè, dus. Het gaat inderdaad. Je knippert 2 keer en Ja. In ieder geval, we kunnen op je stemmen, Guerrero. Tenminste, als we in Eindhoven wonen. En de vragen die zijn genoteerd. Dus we zijn zowel op zoek naar hoe de berekening is voor het aantal voorkeurstemmen voor de gemeenteraad, als wat een lijstverbinding precies, waar een lijstverbinding precies aan moet voldoen. Helemaal goed. Ja? Oh, fijn. Ja. Nou, Dankjewel. Nou, hartstikke bedankt en een hele prettige uitzending is dit. Succes hè, met de verkiezingen. Ja, dankjewel. Tot later. Doeg. Jaap. Ja. Hallo. Hallo. Zeg het eens. Dat klinkt vorige spreker jong. Ja. Ja. Ja, dat is, het helpt ook een beetje als je een beetje een zachte G hebt, volgens mij. Dat zou kunnen. Daar blijf je jong bij, ja. Ja. Ik had iets over de pizza uit de pan. Ja. Ik ben de laatste weken juist heel veel mee bezig. Oh. Ik maak een deegje. Voor een pizza. Dan maak ik een bodem en die laat ik in een zacht verhitte pan wat rijzen. Ja. Met tomatensaus er al op. En dan gooi ik het beleg erop. En dan mik ik hem onder een hele hete grill. En dan krijg je van die mooie bruine randjes aan de pizza. En daarna doe ik hem op een hoog vuur. Op een hoog vuur in de grill of op het pan? Nee, op het fornuis. Oh, nog even de onderkant van het deeg nog even aanbakken. En als daar dan zwarte blaren opkomen, dan heb je eigenlijk bijna de perfecte Italiaanse pizza. Oh, kijk. Ja. Maar, Jaap? Ja. Eventjes voor mij, hoe maak je dan zo'n pizzadeegje? Dat recept kun je halen van bijvoorbeeld Rutger Bakt. En zo uit mijn hoofd 250 gram bloem. 3,5 gram gist. Oh. 137,5 gram water. Uit je hoofd 137,5 gram water? Ja, goed. Liter. Centiliter. Centiliter. Ja, dat is hetzelfde, hè? Ja. Grammen en centiliter. Oh. Milliliter, trouwens. Ja. Oh. En dan 10 minuten kneden. Dus water, bloem en gist. Is dat alles wat er in pizzadeeg zit? Ja, dan vraag je het echt uit mijn hoofd. Ik heb het opgeschreven. Ja, maar ik wil je er ook niet op vastpinnen. Ik doe er ook wat olie doorheen, eerlijk gezegd. Oh. Ja, en dan een uur rijzen. Dat is wel heel belangrijk. Oh, oké. Ja, dat zou ik vergeten, inderdaad. Nou. En dan als je hem uit de oven onder de grill vandaan haalt, dan is het belangrijk dat je de randen insmeert met olie. Want anders wordt het gelijk bikkelhard. Droge rommel. Oké. Ja. Nou, dankjewel. Okay. Jaap, mede namens Jasper natuurlijk. Oké. Doeg. Doei. Doeg. Noelle. Noelle inderdaad. Hey, goedenavond. Noelle. Hi. Ik wil graag inhaken op het crypto gebeuren. Ik denk dat ik toch wel relatief jong ben ten opzichte van de andere luisteraars. Dus wellicht dat ik daar wat meer informatie over kan geven aan iedereen. Nou, ik hang aan je lippen, Noelle. Nou, dat was mijn auto. Wat zei die? Ik weet niet of je het hoorde. Ja, dat er een rijstrook was afgesloten. Oké, dat is handig dat hij dat heeft. Ja. Maar, in ieder geval. Je moet crypto. Het is een fictieve munt wat online te koop is. Bij de lancering van bijvoorbeeld een cryptomunt worden er 1 miljoen beschikbaar gesteld. Er worden er 1 miljoen in omloop gebracht. Nu is het zo dat er niet, als voorbeeld 1 miljoen. Het is niet zo dat dan in één keer op het begin al 1 miljoen aangekocht worden. Wat er gebeurt, de ontwikkelaar van zo'n munt, die gaat dan het resterende deel, wat nog niet verkocht is, gaan ze een percentage ervan verbranden. Waardoor er dus minder muntjes in omloop zijn, waardoor die waarde omhoog gaat. Het is eigenlijk een beetje net zoals de huizenmarkt, hè? Hoe hoger het aanbod naar een huis, hoe duurder een huis wordt. Dat is dus eigenlijk nu ook een beetje het geval bij crypto. hoe meer mensen het willen, maar hoe schaarser die munt is, hoe hoger die prijs uiteindelijk komt. Maar klinkt dit nou heel logisch voor jou? Ja, omdat ik daar wel mijn werk voor van gemaakt heb. Oké, want laten we even beginnen bij het begin. We hebben nog 4,5 minuut voordat het nieuws gelezen wordt. Nou, dat moet wel lukken, toch? Nou, ik vrees het ergste, maar we kunnen het al licht proberen. Want een cryptomunt, het is niet alsof je daadwerkelijk een miljoen van die muntjes maakt. Nee, zeg maar, je hebt munten waarvan er bijvoorbeeld een miljoen van gemaakt zijn of beschikbaar voor worden gesteld. Dus je hebt er een miljoen die in omloop zijn. Nou, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat er maar 100.000 mensen een muntje kopen en dat er nog 900.000 munten over zijn. Maar wat is er dan in omloop? Als jij Noël morgen bedenkt, morgen kom jij met een Noël coin. Dat zou kunnen, inderdaad. Ja. En daar gaat dan ook nog wel een knap staaltje marketing en promotie aan vooraf. Ja. Om die munt onder de aandacht te brengen. En je moet een doel hebben met jouw munt. Nou, heel veel munten die hebben bijvoorbeeld een goed doel wat ze daarbij steunen. Sommige munten die staan bijvoorbeeld achter betaalverkeer te faciliteren voor munten. Ja, het is echt heel divers. Het is zo'n breed iets dat ik het nu eigenlijk een beetje op de simpele manier probeer te stellen. Nou, ik maak de Noël coin. Ik stel er 10 miljoen beschikbaar. Nou, 1 miljoen mensen zeggen van, oh, dat lijkt me wel wat. Dus ik heb er nog 9 miljoen over. Nou, wat ik ga doen, van die 9 miljoen verbrand ik de helft. Dus dan blijven er dan nog 4,5 miljoen over. Maar Noël, zijn het? Wat ga je verbranden? Ja, dat zijn fictieve munten. Ja, die fictief gaat verbranden. Ja, juist. Ja. Het is niet iets wat je hebt of kan hebben of wat je ergens in een oude sok bewaart. Het zijn eigenlijk codes, internet, gewoon codes, computercodes. Maar als ik bij jou een Noël coin koop, wat krijg ik dan van je? Dan krijg jij een licentie dat jij dat hebt gekocht. En dat bewaar je dan in een digitale portemonnee, een soort internetbankieren. Alleen is het niet echt geld. Het is fictief geld wat je uiteindelijk wel weer met een omweg kan overzetten naar euro's. En dat dan op je eigen bank kan laten storten. Dus ik heb voor... wat betaal ik aan jou voor 1 Noël coin, denk je? Nou, laten we beginnen met 10 cent. 10 cent. En als niemand hem nou wil hebben, wat dan? Dan trek ik de stekker eruit en heeft niemand iets verloren en niemand iets gewonnen, zeg maar. Oh ja. En wat er wel eens gebeurt is dat mensen een coin oprichten. Dan laten ze heel veel mensen coins kopen. Nou, die eigenaar, wat doet hij dan? Die trekt de stekker eruit en gaat met al het geld er vandoor. Ja. En dat noemen we dan een rook pool. En dan is iedereen zijn geld kwijt, behalve die ontwikkelaar. Die kan weer zwemmen in het geld. Die heeft er dan weer een paar honderdduizend euro. En waarom zouden ontwikkelaars dat niet op die manier doen? Omdat sommige munten... het heeft ook wel gewoon toegevoegde waarde op de cryptomarkt als je een sterke munt hebt. En daar kan je uiteindelijk nog meer geld op verdienen als je een goede munt op de markt brengt. En de meest betrouwbare munten, zeg maar, die ontwikkeld worden, daar ken je ook... daar laat de persoon die erachter zit ook zien wie die daadwerkelijk is. Je hebt zijn LinkedIn, je hebt allemaal dingen aan, knopingspunten, dat je ook weet van oké, dit is de persoon die erachter zit. Die vertrouw nou, je. Dan gekken, dat moet altijd blijken, maar je weet wie het is. Dus als ik daar een miljoen heb ingezet, dan ga ik hem wel even opzoeken natuurlijk als hij daar de stekker in één keer uittrekt. Ja, en ik... Kan het ook zijn dat iemand tegen jou zegt dat hij een crypto heeft verkocht en dat er eigenlijk gewoon niks is? Nee, want je kan altijd de waarde achterhalen van wat jij krijgt. En je zal hem ook altijd gewoon fysiek, of ja, in ieder geval in jouw portemonnee, in jouw digitale portemonnee tegenkomen, die munt, als die hem naar jou heeft gestuurd. Oké, ik ga we hebben het niet gered. Ik ga er nog even over nadenken. Maar dankjewel, Noël, voor de poging. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5 uur, Renske van der Zallen met het NOS Journaal.

it's late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. Something stupid, dat ben ik dan in dit verhaal, hè? Je kunt het nog proberen mij die cryptomunten uit te leggen. 0800-1121 en dan vooral hoe wordt bepaald wat ze waard zijn. Maar ja, het lukt dus al niet om bij mij een helder beeld te krijgen. Hopelijk wel bij Gert, want die kwam met die vraag oorspronkelijk. 0800-1121 is nog steeds het telefoonnummer. Bel vooral als je mee wilt praten. Charlotte. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Hopelijk kan ik jou dus ook nog iets uitleggen over de zwezerik, de thymuskleer. Ja. Nou, weet je, de thymuskleer heeft een hele grote invloed op het immuunsysteem. Daar worden namelijk T-lymfocyten gemaakt, T-cellen. Dat zijn eigenlijk soort witte bloedlichaampjes. En die worden dus geactiveerd. En vooral in de periode bij jonge mensen, kinderen dus, al vanaf de geboorte tot de adolescentie, is dat heel erg werkzaam. Daar wordt dus eigenlijk het immuunsysteem opgebouwd door middel van die zwezeriken. Die bevindt zich dus in die borstholte, achter het borstbeen en tussen de luchtpijp in de omgeving van het hart. En daar wordt dat immuunsysteem opgebouwd. Het zijn eigenlijk geheugencellen. Dus wanneer men dus ziek wordt, en daarom is het de immuunsysteem bij jongere mensen ook altijd veel beter dan bij ouderen, omdat de thymus of de zwezerik die verschrompelt na deze periode tot iets van vetweefsel, heeft eigenlijk geen functie meer. En dat is dus ook de reden dat ouderen altijd wat kwetsbaarder zijn, omdat het immuunsysteem natuurlijk niet meer optimaal werkt. En bij jongere mensen dus wel. In sommige gevallen, als het pathologisch is, kunnen er wel afwijkingen zijn bij jonge mensen. En dat zijn dan de hele kwetsbare kinderen vaak, hè, die heel veel ziek worden. Maar dat is de functie van de thymus, van de zwezerik. Invloed op het immuunsysteem. En dat is dus eigenlijk ongelooflijk belangrijk. Want het is heel essentieel. Het geeft je lichaam dus energie en bescherming. Maar wat gebeurt er nou als je ouder wordt en je hebt hem niet meer nodig? Waar blijft hij dan? Zit er nog ergens een stukje zwezerik bij mensen? Oh, vast nog wel hoor. Oh. Maar het verschrompelt. Het heeft geen functie meer. Het gaat eigenlijk over in vetweefsel. Nou ja, vetweefsel op die plek lijkt me ook niet zo functioneel meer. Oh. Maar sowieso of in het algemeen niet. Maar dat is eigenlijk het enige wat er van overblijft. Zo werkt het. Nou, dan zijn we rond, Charlotte. Ja, en had ik nog een opmerking over dat haar, hè? Want weet je, ik zal het vertellen. Het beste is om bijvoorbeeld je haar te wassen met een sulfaat en parabenenvrije shampoo. Dus een hele milde shampoo. Heel weinig shampoo gebruiken. Niet feunen, want feunen dat droogt heel erg de hoofdhuid uit, waardoor dus de vetcellen extra gestimuleerd worden. Dus dat is heel niet echt handig. Maar ik zal toch wel adviseren om je haar gewoon toch minimaal één keer per week met shampoo te wassen. Weliswaar dan de goede shampoo. Want zoals je misschien ook wel eens meegemaakt hebt. Misschien is mijn reukorgaan heel erg ontwikkeld, maar ik ruik echt als mensen hun haar niet gewassen hebben, er ongelooflijk smerige lucht van afkomt. Oh. Ja, echt heel vies. Oh. Heel vies. Oh. En vooral vroeger dan, weet je wel, in mijn schoolperiode waren er dan wel eens van die jonge meiden die dan echt wat vettige haar hadden. En ik werd er helemaal misselijk van. Maar weet je wat het is ook, Astrid? Het is natuurlijk ook logisch dat je haar... Kijk, je moet niet te veel wassen en niet te veel stimuleren, maar wel wassen. Zo één keer per week minimaal. Maar je haar verontreinigt natuurlijk wel door de lucht. Hè? En onze lucht buiten sowieso is niet al te schoon. Ja? Dus het wordt gewoon smerig. Net zoals, stel, je hebt vieze handen of smerige voeten. Nou, die krijg je ook niet schoon met een beetje water. En ik vind dat toch wel een heel onprettig... niet echt heel hygiënisch. Dus ik zou toch wel adviseren om met milde shampoo je haar eenmaal per week niet te veel shampoo gebruiken. Niet te heet je haar wassen. Dat is ook heel erg slecht. En af en toe een haarmasker nemen. Dat is ook goed om het haar een beetje soepel te houden. Hè? Maar voor de rest en de juiste en gezond eten. Nou, ja, die was ook al voorbij gekomen, maar dat werkt natuurlijk voor heel veel dingen. Ook voor je huid en voor je nagels. Ja. Dat sowieso, maar ik zou toch wel echt... Ik vind het wel fijn om in mijn omgeving mensen te hebben die hun haar wassen. Ja, nee, maar dat is nu wel duidelijk, Charlotte. Dank je wel. Graag gedaan, hoor. Dag. Ja, en dan kwam er nog een tip binnen van Flynn. Die zegt, een app oppeppen voor je haar is ook één keer per week een handpalm vol arganolie er doorheen masseren. Even kijken. Het geeft glans, het haalt de pluizigheid weg en bevordert de veerkracht van het haar. Tenminste, bij Flynn, want die zegt, ik spreek uit ervaring. En inderdaad, wel shampoo, geen conditioner, zegt Flynn. Nou, dat werkt bij mij dan weer niet. Maar goed, voor verschillende mensen werken ook verschillende dingen. Daarom zijn er 8 miljoen verschillende soorten shampoo en conditioner natuurlijk. 0800-1121. Ik geef even een cryptogram. Want anders redden we dat niet eens meer. De opgave van vannacht die luidt als volgt. Muzikaal gehakt brood. Muzikaal gehakt brood. 8 letters. Daar moet de oplossing uit bestaan. En die kun je doorgeven via 0800-1121. Hij is vrij makkelijk vannacht volgens mij. Dus de mensen, voor de duidelijkheid, voor de mensen die al aan het wachten zijn, die dus niet speciaal voor de crypto bellen, die mogen het antwoord niet geven. Dat is even een spelregel zoals het erbij hoort. Hermanita, goeienacht. Goedenavond, Astrid. Hi. Ja, ik kom net uit bed. Ik heb een beetje schorre stem. Maar ik heb voor Harry een tip. En voor Maria met het haar. Ja, even kijken. En Harry, de isolatieplaten. Nou, ga je gang. Juist, excellent. Ja. Nou, ik heb 50 jaar gewerkt in Zuid-Amerika. En dan heb ik daar leuke ervaringen mee. Je moet gewoon naar een houthandel gaan, een bouwmaterialen supermarkt. En dan haal je softboard. Dat is geperst hout van vezel, van stro, van zaagsel. En die platen, die doe je aan de binnen. Ga je naar die houthandel, je geeft de maat op een fijn. Dat zijn allemaal details, die weet Harry zelf wel. En dan vraag je om softboard. En die timmer je tegen de binnenkant van je plafond. En dan begin je bovenaan natuurlijk, in je kamer of weet ik waar. En dan kom je zo met die softboard naar beneden. Hij moet alleen zorgen dat er geen spleten tussen zitten. Anders gaat het natuurlijk ook allemaal nog lekker door die spleten naar de buitenkant van de niet geïsoleerde huisafdeling. Ja. Ja. Nou, dat weet Harry zelf wel te verzinnen. En dan Maria. Ja. Ik heb erg leuk. Ik hoorde net van iemand die verliefd was op een Colombiaanse. Nou, ik vertel je even. Ja. Op een Colombiaanse vrouw. En dat vond ik zo'n leuk verhaal. En dat was dan in Barcelona. Maar daar heeft ze niks mee te maken. Maar dat Colombiaanse van die vrouw vond ik zo leuk. Oh. Ik ga hier wel eens naar pedicures. Daar heb ik al 3 Nederlandse pedicures gehad. Komen ze aan mijn pedicures, Sissy. En ik zeg met alle eerbied voor het vak, maar het waren slagers. Oh god, die kwam er jankend vandaan. Oh. En nu heb ik een Colombiaanse pedicure. En die ziet dat er ook aan die voet nog iemand aan zit. Ik heb er nooit pijn van. Dat is een kunstenaar. En die gaf mij gisteren de raad, want ik heb ook slecht haar. Hermanita, je moet gewoon vragen om knoflook shampoo. Dat is agro knoflook shampoo. dat moet je gaan halen. Hebben ze zeker wel ergens in een goede, meestal natuurwinkel. En daar moet je mee beginnen. En verder al het andere spul niet. Leuk, hè? Hallo? Is dat geen leuk verhaal? Of is het geen leuke raad? De knoflookshampoo? Knoflookshampoo. Nou ja, het klinkt een heel klein beetje klinkt het als bougievonkjes. Nou nee, weet je hoe het is? Het is bijzonder gezond. Oh. En als je iedere dag één knoflookpilletje neemt, dan heb je een huid waar de muggen en de vliegen ook helemaal niet gek op zijn. Dus je krijgt geen muggenpik. Ook. Ik neem iedere dag één knoflookpil. Nou, ik vind dat ik er best op sta met mijn 88 jaar. Nou, ja, ik weet niet of het aan de knoflookpillen ligt, maar het klinkt in ieder geval nog behoorlijk bij de pinken. Dat ligt aan de knoflookpillen. Geen prikken meer van vliegen en muggen. En ik voel me lekker pittig. Dus zeg aan Harry van die softboard. Hij gaat dus naar een supermarkt voor bouwmaterialen. Goed met de maten. En die vraagt even hoe hij die het beste bevestigen kan. Dat hij niet iedere keer zo'n plaat op zijn kop krijgt. Ja? Ja. Snap je? Ja. En weet je wat ik ook aan heel veel, op heel veel momenten denk, hier in Nederland vooral. Er is een gedichtje en dat is: wees bevriend met kleine dingen. En weet je wat ik daarvan maak? Wees bevriend met gewone dingen. We moeten niet van alles weten van hoe het in elkaar zit en hoe het weer uit elkaar kan en hoe je enzovoort. Oh. Wees bevriend met gewone dingen. Nou, dat klinkt als een goed advies. Dank je wel, Hermanita. Nou zeg, Astrid, hartstikke bedankt, hoor. Ja, jij dag, ook. Fijne avond en een fijn weekend voor je. Dag, adios. Ciao, ciao. Evelien. Ja, Astrid, hallo. Hallo, hoi, dag hoi. Evelien. Nog even iets medisch. Charlotte heeft net alles, of vrijwel alles al verteld over die thymus, over die zweesrik. Ja. Ja. Nou, wat ik nog aan zou kunnen vullen is dat die T-lymfocyten, die komen nog niet helemaal volwassen uit het beenmerg. Daar worden ze gemaakt. En dan worden ze opgeleid, zeg maar, in de zweesrik tot goede volwassen T-lymfocyten. En nou ja, die beschermen ons tegen bacteriën, virussen en schimmels. En ik denk dat dat ook de reden is dat die T-lymfocyten de laatste tijd wel eens op de radio komen of tv in verband met die coronapandemie. Oh. Ja, we zouden natuurlijk allemaal zweesrikken moeten hebben nu. Ja, nou dat is... Nee, dat zou fijn zijn. Niet. Ja. Nou, ik heb ook, want ik heb natuurlijk een beetje op het web zitten schuiven en zo. En lezen over die thymus ook. Dat er staat op sites, maar de waarheid daarvan weet ik niet. Dat als je opstaat en je tikt wat, hè, hij zit vrij hoog achter je borstbeen. Als je daarop tikt, dan tik je hem weer wakker. En dan zou je hem wat activeren in zijn functie van die T-cellen, die T-lymfocyten. Maar ja, of dat waar is, ik weet het niet. Nee, nou, we gaan het merken. Ik ga hem de hele week even wakker tikken. Je weet nooit. Toch? Ja, precies. Nou. Zou kunnen. Maar het is een heel zinnige klier. En onze weerstand, ze hebben bij dieren, kleine dieren, muizen en zo, ratten, hebben ze hem weggehaald en die diertjes werden hartstikke ziek. En zodoende weten ze eigenlijk nog niet zo lang dat hij heel belangrijk is. De zwezerik. Ja, en daarnaast maakt dat zei iemand ook dat hij alleen maar een klier is. Nou, dat is hij dus niet. Het is ook een opleidingsinstituut, zullen we kunnen zeggen. Oh. Maar hij zorgt ook voor de groei. Hij maakt een bepaald stofje en dat is belangrijk bij de groei. Nou, nog best een belangrijk ding dus. Ja, zeker. Ja, en lekker met champignons. Ja, ik hoef dat niet, joh. Nee, dankjewel, Evelien. Doeg. Fijne nacht. Hoi, hoi. Hetzelfde. Dag. Guido. Een goede nacht, nachtzuster. Dag, Guido. Ik heb een vraag voor isolatiemateriaal. Ik kwam net ook een mevrouw langs met een goede tip. Ik ben zelf energielabadviseur. Ik doe vrijwilligerswerk bij de Jungle Amsterdam. Daar geven wij advies aan voor energiebesparing voor de mensen in Amsterdam, onder andere. Maar er is een waar meneer met even moet opletten als hij naar binnen isoleert, dat hij wel een product selecteert die ook echt bedoeld is voor binnenuit te isoleren. Dat heeft te maken namelijk dat als je gaat isoleren, dan ontstaat er ook een condensatiepunt van vocht in de isolatiemateriaal. Daar moet je mee even oppassen. Als dat namelijk ontstaat, want er ontstaat altijd heel veel vochtemissie, ook van binnen naar buiten toe. Dat gaat, dus spouwmuur heb je normaal gesproken, waardoor die vocht zeg maar kan afgekoeld worden. Als je dat gaat onderbreken, dan hoopt het vocht op in de woning. En als je een houten vloer hebt, wordt dat nat en dan krijg je houtrot en dat wil je allemaal niet. Dus dan moet je voor waken. Ja. Nou is er een product, dat heb ik op je app gezet. Een fotootje ervan, dat kan je terugvinden. Dat is Atipro, heet dat. Dat is een Frans product. Dat is gemaakt van vlas. Er zitten kleine, wat zilverachtige vliesjes erin. Of blaadjes erin. Oh, wat goed, Guido. Er zit gewoon een stukje beeldmateriaal er nog bij te appen. Ja, zeker. Want anders, anders wordt het wel lastig. Maar dan heb je, zie je het. Dat is eigenlijk dat zilverachtig materiaal. Dat werkt eigenlijk als een soort warmtehoutdeken, zeg maar. Wat je ook bij de EHBO hebt, zeg maar. Ja. Nou, daar zit dus meerdere laagjes van in. Er zitten allemaal gaatjes in om ook goede vochtregulatie te krijgen. En dit product kunt u dus dan tussen. Dus hij maakt van die vingerlatten, maak je dan. Dan doet hij dit product, zet hij ertussen. En dan werkt hij af met gistplaat. En dit product, hij had het ook over een hele hoge isolatiewaarde. Zoals het noemt, RC-waarde had hij het over. Dus dat. Een IC staat dan voor een constructie. Dus normaal gesproken wordt een RD-waarde genoemd. Maar ja, dat is heel erg heel technisch. Daar ga ik je verder niet belastigvallen. Maar, dit heeft ook een hele hoge isolatiewaarde. En dit is boven de 3,5. Oh, oké. Okay. Nou, dat was goed. Want hij zat al 2,5. Hij wilde graag 2,5 hebben, geloof ik. Ja, hij legde de lat vrij laag. Ik krijg trouwens wel nu een appje van, even kijken wie het, van Bas, die zegt softboard, wat net de tip was van Hermanita, die zegt aan het plafond, dat is erg brandgevaarlijk. Dat is het mooie. Kijk, als je natuurlijk steenwol hebt, bijvoorbeeld, wat dan ook, dat is dus niet brandgevaarlijk. Nee. Dus dat is een. Maar ja, je hebt natuurlijk ook met dat soort materialen als. Dus je hebt ook die EPS-schuim en dat soort dingen zo. Dat is dat piepschuim, zeg maar. Dat wordt ook wel vaak gebruikt, maar dat is ook ontzettend brandgevaarlijk. Dus dat. Maar dit product, zeg maar, dit is met op basis van vlas. En dat is, werkt wel brandvertragend, werkt dit. Kijk, nou, dit ziet eruit dus alsof het typisch iets is wat hij zoekt. Ja. Dus iedereen blij. En jij geeft dat als advies aan mensen, dus je hebt zelf geen aandelen erin. Nee, dus, absoluut niet. Nee. Kijk, en er zijn natuurlijk, kan ook gewoon steenwol gebruiken. Dan heb je een iets lagere RC-waarde hoor. Dat kan ook prima. Maar let dus op, als je dus kijkt naar het product, dat hij goed adviseert over dat het geen steenwol of isolatieplaten zijn die voor buitenmuren bedoeld zijn. Dus aan de buitenzijde niet, maar alleen voor de binnenzijde. Duidelijk. Dus dan moet je nou even goed, meneer, goed naar kijken. Hartstikke goed. Dankjewel, hè. Alsjeblieft. En veel succes met de cryptogram. Dankjewel, Guido. Doeg. Hoi. Ja, dat was natuurlijk te makkelijk, het cryptogram. We worden echt aan alle kanten nu gek gebeld. Dus ik zal maar snel iemand erbij zoeken die met de oplossing belde. Muzikaal gehakt brood was de opgave. En ik heb Sjaak aan de telefoon. Sjaak. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Sjaak. Jij denkt te weten wat de oplossing van het cryptogram is. Ik denk het wel, ja. Nou, enig idee, laat het me maar horen. Meatloaf. Nou, hoe kom je daar nou bij? Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Ik wist dat meatloaf gehakt betekende. Ja. Dus gehaktbrood of zoiets. Dus dan kom je natuurlijk meteen met de zanger, want hij is al volop in het nieuws vandaag. Ja, hij is overleden, hè? Precies. 74 pas. Ja, dat is toch een behoorlijke leeftijd. Zeker voor de manier waarop die leeftijd en hoe die eruit zag. Nou, daar heb je wel een punt. Ik vind 74... Vroeger, ik weet nog dat ik 74 heel oud vond, maar tegenwoordig vind ik 74 eigenlijk nog best wel jong. Dat natuurlijk, dat is altijd natuurlijk relatief in welke leeftijdsgroep je zit. Maar hij zag er inderdaad nooit zo gezond uit. Precies. Hij maakte zich ook wel erg druk. Dat begrijpelijk, op de manier zoals hij acteerde en zong. Ja, precies. Maar het klopt wel, 8 letters en het is natuurlijk actueel. Dus dat betekent dat je een prijs hebt gewonnen, Sjaak. Wat is je achternaam? Sibbing. Sjaak Sibbing, en in welke regio woon je? Zoetermeer. Nou, dat iedereen in Zoetermeer en omstreken weet dat Jacques Sibbing vandaag wordt geëerd als de winnaar van het cryptogram in Nachtzuster. De consequentie is dat er iets met de post waarschijnlijk komt binnenkort. Nee, duidelijk. Ja, en daarmee wens ik je vast heel veel plezier en gefeliciteerd. Dankjewel, maar ik moet natuurlijk nu even terug naar de... Ja, je moet even blijven hangen, want dan noteren we eventjes je adres ook. Want als we het gewoon naar Zoetermeer sturen... Ik had ook nog wel een opmerking, of tenminste een antwoord... over die vraag over de verkiezingen voor de gemeenteraad. Even denken hoor, wat zullen we nu doen? Want ik wil nou eigenlijk Meatloaf draaien. Heel goed. Nou raak ik in de war. Zet me maar terug als ik daarna weer terug kan. Dan geef je tijdens Meatloaf, noteer ik even je adres. En na Meatloaf hebben we het dan over de gemeenteraadsverkiezingen. Uitstekend. Ach, wat valt het allemaal weer op zijn plek. Dankjewel, Sjaak. Oké. Okay. Tot zo. You took the words right out of my mouth. Ja, probeer dat maar eens mee te klappen. Dat vind ik sowieso ook al knap gedaan. You took the words right out of my mouth. Van Meatloaf natuurlijk. 0800-1121. Nog een half uurtje en nog maar een paar vragen te beantwoorden. Zo wil Guerrero graag weten wat lijstverbinding precies inhoudt bij de gemeenteraadsverkiezingen. En hij wil graag weten hoe het aantal voorkeursstemmen wordt berekend. Maria was op zoek naar haar oppeppers. Nou, die heeft wel wat tips gekregen inmiddels. Ik krijg nog heel vaak trouwens de tip kokosolie of kokosvet. Dan moet je er dan wel weer uitwassen, want dat gaat behoorlijk ruiken, heb ik me ook weer laten vertellen. Gerda wil nog steeds graag weten waarom we iets ouds, iets nieuws, iets geleends en iets blauws willen zien bij een bruiloft. Ja, en die cryptomunt, ik weet niet of dat gaat lukken om dat vannacht in ieder geval aan mij uit te leggen. Maar je kunt misschien nog een poging doen om het in ieder geval aan Gert uit Dordrecht uit te leggen. Hoe wordt de waarde van een cryptomunt bepaald? 0800-1121. En ik moest even kijken, want ik kreeg nog een appje hier van Robert. Die zegt, het isoleren van de muur kan meneer het beste doen met een rachelwerk met een tussenruimte van 60 centimeter, waartussen steenwol kan en daarbovenop een gipsplaat en afwerken met een latexje. Ik denk dat daar raamwerk moet staan. Maar het kan ook gewoon zijn dat rachelwerk een bestaand woord is en dat je dat dus moet hebben, Harry, een rachelwerk. Maar wat je ook doet, een bepaald werk met een tussenruimte van 60 centimeter in ieder geval. Ted? Ja. Dag Astrid. Hallo Ted. Ik kreeg van jou nog even een waarschuwing, volgens mij, als ik het goed onthouden heb, over de leaseauto's, of niet? Ja, dat is, laat ik zeggen, de verrassing achteraf die je gaat krijgen op het moment dat je de auto inlevert. Dat kan wel eens vervelend uitpakken. Want dan komen er nog allerlei kosten op je af, net als bij een huurauto het geval kan zijn. Kan zijn. En ik denk ook dat als je een auto 4 jaar gebruikt, dat er dan best ook wat gebeurt. En dan krijg je een deukje, een krasje, een gaatje in de bekleding, een sterretje in de voorruit, een velg die beschadigd is. Afijn, een heel arsenaal. En dat kan zomaar een paar duizend euro zijn. Maar dat zit dus niet bij het leasen in, want dat dacht ik. Ik dacht, ja, dat is het voordeel van leasen. Nee, het punt is, je krijgt de auto spikflinternieuw afgeleverd. En dan ga je hem een aantal jaren gebruiken. En als er dus echt beschadigingen zijn waarvan gevonden kan worden dat niet helemaal normale slijtage is. Kijk, als je een velg beschadigt omdat je tegen een stoep aanrijdt, mm-hmm, en daar 4 jaar lang niets van zegt en daar gewoon mee doorrijdt, dan krijg je achteraf te horen, ja, die velg is beschadigd. En dan zul je dat moeten betalen. Ja. En dat zijn, en dat komt puur uit de praktijk, dat kunnen hele hoge rekeningen zijn. En dan is duizenden euro's is niet raar. Nou, dan is wel fijn dat we dat nog even meekrijgen van je, Ted. Ik denk dat dit een hele belangrijke is. En waarom is autolease voor particulieren ook zo populair? Dat is... Hij heeft eigenlijk maar één reden. Het geld ontbreekt om de aanbetaling voor een nieuwe auto te kunnen doen. Want als je dat doet, ben je vele malen voordeliger uit. Ook al omdat de garantie op auto's tegenwoordig vele malen langer is. En dat je dus toch feitelijk geen kosten hebt. Ja, en mijn ervaring is ook een beetje dat als je je auto goed laat nakijken bij een goede garage, dat is ook altijd een probleem natuurlijk, want hoe weet je of een garage een goede garage is, maar ja, dat het dan ook wel meevalt tegenwoordig met die kosten. Kijk, als jij een hele goede... Mijn opa die was garagehouder en die zei altijd... tweedehands blijft altijd een gok. En dan zeker onder een bepaald bedrag, zei hij altijd. Het blijft gewoon een gok. Maar tegenwoordig gebeurt het eigenlijk niet meer zo heel vaak dat je, als je je goed laat voorlichten en een goede garage hebt, dat je zoveel kosten hebt. De tijden zijn veranderd, hoor. De auto's die zijn ook vele malen beter geworden. En wat ik al zei, je kunt er ook vaak garantie bij kopen. En dan weet je ook gewoon dat je geen kosten gaat maken. Kijk, het is natuurlijk wel, je kunt zeggen, bij een leaseauto zijn de banden inbegrepen, dus de normale slijtage. Inderdaad, onderhoudsbeurt, dat is er allemaal bij inbegrepen. Maar je betaalt het natuurlijk wel. Hè? En als je een auto koopt of een auto leased, dan zit er een aanmerkelijk prijsverschil tussen. En dat is duizenden euro's wat je uiteindelijk voordeliger uit bent met een nieuwe auto. Maar je moet de aanbetaling, die moet je kunnen doen. Kijk, dus maak in ieder geval de rekensom even goed. Dat geldt vooral natuurlijk voor Marcello, die met deze vraag kwam. Dankjewel, Ted, voor de waarschuwing. Graag gedaan. Doeg. Hoi. Tom? Goedemorgen. Hallo, Tom. Hi. Ik bel in verband met de crypto. Nee, de crypto-munt of de crypto, het cryptogram? Nee, de crypto-munt. Oh, fijn. Maar Tom, jij bent aan het rijden? Ja, ik rijd nu een parkeerplaats op. Oh, fijn, want je bent best wel slecht te verstaan. Ja. Maar dat gaan we samen oplossen. Dus we rijden eerst nog even met je mee naar een mooi plekje. Doe rustig aan, want anders sta je straks half op het gras. Ja, en dan beschadig je velg en dan ben je nog verder van huis. Ja, dat heb ik net gehoord. Ja, ik ook. Even kijken. Nou, ik sta nu stil. Ik heb zo goede hoop, hè? Kun je me nou goed verstaan of niet? Ja. Oké. Okay. Nou, de vraag was even uitleggen wat een crypto is, hè? Nou, een crypto is een munt is eigenlijk niks anders dan een nummer op het internet. Een nummer? Een nummer, een getal. En is het dan een nummer van 6 miljoen cijfertjes of van 3 cijfertjes? Ja, ik uit mijn hoofd, ik geloof 18 of 20 of 20 cijfers. Ja, dus het is een bepaald. Ja, het is gelimiteerd, maar ik meen 18 of 20 cijfers, dat weet ik niet precies. Ja. Ja, en wat de blockchain, hoe ze ook al van gehoord hebben, doet in relatie tot die crypto. Alleen het woord, ja. Nou, blockchain-technologie zijn in feite allemaal computers die met elkaar praten. Ja. Ja. En met de blockchain kun je bepalen of een bepaald nummer op het internet van jou is. Dus bijvoorbeeld, jij bent eigenaar van het nummer 10 miljoen, noem maar wat. Ja. Ja? Ja. Ja? Via de blockchain kun je dat nummer verkopen aan iemand anders. Overdragen aan iemand anders. Dus je kunt dat nummer bijvoorbeeld aan mij geven. Ja. Ja? En de blockchain bepaalt. Er zijn allemaal computers die met elkaar verbonden zijn. En als al die computers het erover eens zijn dat jij dat nummer aan mij gegeven hebt, dan is dat nummer daarna van mij. Oké. Okay. Ja? En is het dan aan jou gekoppeld of aan je computer? Ja, eigenlijk aan een virtuele portemonnee. Dus niet aan een computer, maar aan een wallet. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Oh, ik snap het. Ja. Nou, dit had ik niet aanzien komen. Maar is het niet te vervalsen dus? Ik kan dus nooit zeggen van, nou, kijk eens hier, dit nummer is van mij? Nee, nee. Want dat het doet staat die blockchain-technologie geregistreerd doordat al die computers met elkaar samenwerken. Ja. Wauw. Ja, dus het is niet te vervalsen. Dus je kunt echt bepalen, dit nummer is van jou. Alleen, een nummer is natuurlijk, ja, waarom zou je geld geven aan een nummer? Ja. En daarom noemen ze dat een coin. Ja. Maar het blijft een getalletje. Ja. Okay. En wat dan de waarde is, ja, dat voor zover ik kan nagaan, puur wat de gekke vergeeft. Oké, okay. Ja, want het is natuurlijk net als met die plaatjes die op internet nu worden verhandeld, die gifjes en dergelijke. Ja. Het is bijna kunst. Ja. Maar daar zie je misschien nog iets bij de Bitcoin. Ja, je ziet niks. Ja, het is een getal. Ja. Het is echt letterlijk een getal. Niet meer, niet minder. Maar kan je dat getal kan je wel zien? Ja, neem ik aan. Oké, okay. Ja. Maar het is dus een soort code die je dan bezit. En hoe wordt dan bepaald wat die waard is? Jij zegt wat de gek ervoor geeft. Ja, nou in feite hebben ze bij de Bitcoin als voornaamste voorbeeld, daarvan is er code geprogrammeerd. En die code die zegt, nou, er komen uiteindelijk maximaal zoveel miljoen bitcoins beschikbaar. En dan stopt het. Meer kunnen er niet. Meer nummers genereert die code niet. Nee. Ja? Mm-hmm. En ze, om zo'n bitcoin, zo'n nummer vrij te geven, zeggen ze, nou, er is een rekenkundige som. Ja. Die moet je oplossen. En degene die dat oplost, die krijgt zo'n bitcoin. Ja. Ja? Ja. Dat is dat mijne, nou, of dat mijne. Juist, ja. Dat is dat mijne. Nou, ja, en waarom zegt iemand nou van, ja, jij hebt een nummer. En dan zegt iemand, ja, ik wil dat nummer graag hebben. En ik geef jou er, wat is het momenteel, 35.000 euro voor. Nou, ja. Ja. Ja? Nou, dan is het dat waard. Dan is het dat waard. Ja. En dat maar, is, ja, dus het is een kwestie van vertrouwen dat we dit altijd blijven doen. Ja, ik moet altijd denken aan Asterix en Obelix, Obelix en Co. Ik weet niet of je die aflevering kent, waar iedereen in de menheers gaat handelen. Ja? Ja. Ja, en op een gegeven moment komt er een Romein en die zegt van, ja, maar is die menheer wel zoveel sestertiën waard? Ja, dan dondert het hele systeem in elkaar. Ja. Ja. Volgens mij is dat met de Bitcoin exact hetzelfde. Er zit niks achter. Ja, niks. Maar dat blijft dus toch een soort van hebberigheid, ja, wat er omheen hangt nu. En totdat er mensen zijn die zeggen, ja, maar degenen die goedkoop gekocht hebben en duur verkopen, die zijn goed af. Maar er zijn altijd mensen die op het hoogste punt hebben ingestapt, ja, die komen er niet meer vanaf. Ja, of met heel veel verlies. Ja, ja. Ja. Maar hoe kan het dan dat het zo verschrikkelijk fluctueert? Dus dat de ene dag zo'n bitcoin of zo'n, zo'n bitcoin dan zo verschrikkelijk veel meer waard is dan de andere dag? Nou, omdat de ene dag, dan denkt iedereen, hij wordt nog meer waard, dus ik moet dat hebben. Ja, en dat kan natuurlijk, verdien ik geld. Door ja. die snelle communicatie kan dat ook weer veranderen. Ja. Ja. Goh. Het is toch wel een fascinerende wereld. Ja, absoluut. Dat is het. Maar ja, de waarde, ja, althans bij de bitcoin en volgens mij bij de meeste coins, ja, er zit niks achter. Er zit niks wat die. Het is gewoon, ja, wat de gekke vergeet. Maar goed, als ik nu ga zeggen van, goh, ik kom met een met dus de nieuwe nachtzustercoin. Ja. Dan is die niks waard, want er is niemand die een nachtzustercoin wil hebben. Dus het hangt. Ja, ja. Het hangt vaak aan iemand of een organisatie waarvan je denkt van, nou, daar wil ik wel bij horen of daar wil ik wel iets van aannemen. Ja, ja, meestal wel. Ja, ik heb zelf ooit in die business gezeten. Daar probeerden we wel een waarde toe te kennen aan die. Dus de waarde afhankelijk te laten zijn van iets in de reële wereld. Ja, en hoe deed je dat dan? De bedoeling was, omdat met onroerend goed en met huur te doen. Dat snap ik niet. Dan kon je een bitcoin huren? Nee, je kon in feite. Je kon een huis huren met een bitcoin. Nee, je kon een munt kopen. Ja. Ja? Bijvoorbeeld voor 1 euro. Die euro die werd gebruikt om vastgoed van te kopen. Ja. Ja? Ja. Dat vastgoed werd verhuurd. Ja? Ja? En die huurinkomsten die werden gebruikt om die bitcoin weer terug te kopen van de markt. Oké. Okay. Dat is alleen wel dat interessant. Ja, alleen dat hebben we uiteindelijk niet kunnen realiseren, omdat het onmogelijk was een bankrekening te krijgen. Oh. Een gewone Nederlandse bankrekening. Ja. Ja. Daarom zijn we daarmee gestopt. Want wij dachten, wil je zo'n munt met vertrouwen kunnen verkopen, dan moet je in ieder geval een Nederlands bankrekeningnummer hebben. Ja, ja, maar dat lukte niet op basis van zo'n verhaal. Ja. Nee, op basis van het feit dat het ging om crypto. En daar wilden de banken niet aan meewerken. Nee, dat snap ik dan ook alweer. Ja. Ja, ja. Nou zegt Meer, die stuurt een appje, die zegt, door de bitcoin kan ik geen videokaart meer kopen voor een normale prijs. Wat heeft dat nou met elkaar te maken dan? Ik zou het niet weten. Ik ook niet. Nou, ingewikkeld. Nou, ik heb in ieder geval een beetje een beeld. En de vraag van Gert dus wat de waarde bepaalt, dat is dus echt hoe de pet staat van de mensen die daarin handelen. Ja, precies. Nou, dankjewel voor de redelijk goed gelukte poging, Tom. Nou, graag gedaan. Goed. Fijne avond nog. Hetzelfde, rij voorzichtig. Ja, dankjewel. Doei. Doei. Sjaak, sorry, je was er nog natuurlijk. Dat klopt. Hi. Ja, over de verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, precies. Nou, eigenlijk meer het hele systeem van lijstverbinding en voorkeurstemmen. Ja. En dat geldt met alle verkiezingen al dus. Ja. Dus voor de gemeenteraadsverkiezingen ben ik geen expert. Nee. Maar goed, een lijstverbinding is eigenlijk als de indieners van de lijst, van de lijsten, dus laten we zeggen de partijen, als die zeggen van, wij gaan een lijstverbinding aan, dat vertellen tegen het kiesbureau en dat officieel laten registreren. dan vindt zo'n lijstverbinding plaats. En waarom doe je dat nou? Ja. Omdat, laten we zeggen even naar de Tweede Kamer, 150 zetels en dan gaan een aantal mensen stemmen. En als er 15 miljoen mensen stemmen, dan weet je dus dat 100.000 stemmen precies één zetel oplevert. Ja. Snap je precies het 150ste deel van een aantal mensen wat gestemd heeft? Dat is eigenlijk de kiesdeler. Ja. Maar nou, hoeveel moet je er dan hebben om een voorkeurstem te hebben? Dan moet je dus boven die kiesdeler zitten. Dat hangt er helemaal vanaf. Ik ben expert, expert, ik heb daarmee gewerkt met de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben het zelfs volgens mij wel eens eerder over gehad. Sorry, bij de medezeggenschapsverkiezingen. Ja. En daar zit gewoon, je krijgt een voorkeurstem als je meer hebt dan de kiesdeler. Maar dat is natuurlijk met de Tweede Kamer heel lastig. Want dan moet je er echt heel veel hebben. Dus daar is het ondertussen 1/4, geloof ik. Een kwart van de kiesdeler. Oké. Maar dus bij de gemeenteraad hangt het van een hoop getallen af, dus. Dat hangt er allereerst vanaf van hoe hoog die kiesdeler is. Ja. En dan kunnen in de wet van de gemeenteraadsverkiezing kan staan dat bijvoorbeeld de helft van de kiesdeler is. Oké, dat staat alweer dat gewoon. Moet je dus, in de wet dus dan moet hij gewoon eventjes checken in Eindhoven waar die. Precies. Ja. Of eigenlijk gewoon, ja, dat kun je overal vinden volgens mij. Op internet of wat dan ook. Dat is niet per gemeente afhankelijk, denk ik. Maar dat even tezijde. Nou, dan weet ik niet of iemand het nog gaat vinden in die 12 minuten. Maar het zou fijn zijn. Nee, maar oké. Dat vindt hij anders zelf wel, hoor. En anders kan hij altijd bij de vakbond informeren. Ja, maar er luisteren nu natuurlijk ook allemaal mensen die ook wel benieuwd zijn. Nee, zij zal het misschien vooral voor 6 jaar niet meer weten. Maar het wordt al opgelost. Ja. Nou, dan. Ja, die lijstverbinding die werkt dan natuurlijk om de reststemmen, want geen enkele partij heeft precies evenveel, komt precies op nul uit als hij het aantal stemmen wat ze heeft gekregen op de lijst. Ja, dan blijven altijd een paar over, ja. En die reststemmen die kun je dan delen. Ja. En als je dat er samen meer hebt dan de andere partijen, dan wordt die restzetel toegewezen aan de lijstverbinding. En binnen die lijstverbinding moet je dan weer kijken wie die zetel krijgt. En dat is ook gewoon de formule voor. Dus één van de twee die krijgt dan die krijgt dan eigenlijk die zetel in de raad. Precies. En wie dat is, dat valt dan uit te rekenen natuurlijk. Natuurlijk in verhouding tussen de twee partijen. In dit geval zal het gewoon heel simpel zijn, denk ik. Degene die het meeste reststemmen had van die twee, die krijgt hem. Ja, klinkt ook eigenlijk. Maar ja, waarom zou je dan zo'n zetelverbinding aangaan? Want als je de mindere bent? Nou, dat weet je niet van tevoren. Oh, dat moet je van tevoren al uitspreken. Tuurlijk. Oh, slim. Ja. Nou, en waarom doe je dat? Waarom doe je dat? Waarom heeft bij wijze van spreken in veel gemeenteraden, als die aparte partijen hebben, PvdA de GroenLinks gedaan? Omdat ze denken, ja, anders gaat hij misschien wel naar Forum. Ja. En zo houden we toch weer bij elkaar. In ieder geval naar links te dirigeren. Precies. Nou, dankjewel, Sjaak. Fijn dat je even bleef hangen nog. Oké, graag gedaan. Ja, dit is echt zo'n leerzame aflevering, ook al zeg ik het zelf. Frank? Dag, Astrid. Hallo, Frank. Ja, ik word net wakker en ik hoor tot mijn verbazing dat Engelse rijmpje nog steeds open staat. Ja. Dat heb ik lang geleden, toen ik in Engeland woonde, hoorde een paar keer voor het eerst gehoord. Omdat een bruid werd opgevoerd in een reclamespot. En dat vond ik toen zo raadselachtig dat ik dat toen heb uitgezocht. Het is something new, something old, something new, something borrowed, something blue, and a sixpence in her shoe. Oh, ook nog? Dat is het volledige rijpje. Je moet ook nog een muntje in je schoen hebben de hele dag. Inderdaad, dus de oude sixpence, hè? Ja. Die dus nu niet meer bestaat. Een heel klein muntje. En maar waarom? Ja, het is een soort bijgeloof dat op die manier, dat je op die manier het geluk van het huwelijk kunt afdwingen. Nou, afdwingt in ieder geval begunstigd, ja. Maar het is dus eigenlijk gewoon een soort wild samenraapsel van niet te verklaren voorwerpen. Ja, van dingen die de bruid op een of andere manier bij zich moet hebben, ja, op het moment dat ze gaat trouwen. Maar staat het dan niet ergens voor? Dus dat het een staat, ja, voor hoop en het ander staat voor liefde? Of, ja, inderdaad. Even kijken. Something old. Dat is dus het conservatisme wat in Engeland nog erg heerst. In ieder geval in de tijd dat dat rijmpje in zwang kwam. Dus dat er de traditionele waarden op die manier worden nagekomen. En dan... Something new? Ja, yeah, something new. Dat is dus wat ze nu nieuw heeft. Dat wat ze nu heeft gekocht of gekregen. En... wat dan het goede geluk in haar leven zou moeten bevorderen. Something borrowed. Dat is iets wat ze geleend heeft van een vriend of van de familie. Ja. En something blue. Dat blauw is de kleur van de zuiverheid. Oh ja. Ja, dus het heeft wel... alle deugden, zeg maar, in, ja, zich. Ja, nou, en de sixpence in de school, in de schoen, of zelfs in de Japon, wordt dan geacht de rijkdom, of in ieder geval de materiële welstand van, ja, het paar te garanderen. Oké, okay, dus bevorderen. Je hebt nog een hele verantwoordelijkheid voor de bruid om dat allemaal maar met zich mee te zeulen. Ja, maar ja, maar de eerste keer dat ik die spot zag, ik weet niet eens meer waarvoor het was. Waarschijnlijk voor iets blauws. Die aankomende bruid dat zeggen. En ik had geen flauw idee wat het was. En het heeft me nog een hele tijd gezoek gekost om dat naar boven te krijgen. Ja, nou ja. Maar nu weten we het gelukkig wel door jou. Ja. Ja, anders hadden we het zomaar kunnen missen. Nou ja. Ja. Nou, dankjewel, Frank. Graag gedaan. En ben jij zelf getrouwd? Ja, zeker. Al 45 jaar. Dus en had 46 ze jaar bijna. Had ze, zij, hè? Wat zei je? Zij, met een zij. Ja. Ja. Ja. Ja. Je had toch nog geen keus? Nee, precies. Niet dat het voor mij in aanmerking kwam. Je hebt maar eigenlijk wel gelijk, ja. Maar... ja. Maar had zij toen alles in huis? Dat nieuwe en het oude en het blauwe? En nee, het... want dat was voordat we naar Engeland gingen. Ja, maar in Nederland is het toch ook wel redelijk bekend, volgens mij. Ik heb het voor het eerst in Engeland gehoord. Ja, ja. Nou ja, en heb je het wel een beetje gekregen, de rijkdom en het... Oh, ik ben helemaal niet ontevreden. Kijk, dat is toch wat je wil horen na zoveel jaar huwelijk. Ja. Ik ben helemaal niet ontevreden. Ja. Nee. Nou, hartstikke bedankt, Frank. Fijn dat je graag er even gedaan was. Goed. Goeienacht. Goeienacht. Of goed weekend. Dag. Ja, de nacht is ook al wel weer bijna voorbij. Want ik kijk op de klok en ik schrik me een doodje, zoals mijn dochtertje altijd zegt. Het is namelijk alweer 6 minuten voor. En eigenlijk mis ik volgens mij nog maar één antwoord. Laten we daarvoor ons wenden tot Martin, oftewel Bagheera van de chat. Want die houdt op sociale media en natuurlijk de chat in de gaten of er nog antwoorden binnenkomen of aanvullingen. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat heb jij nog gevonden? Nou, wat mis jij dan nog? Ja, wat mis ik? Nou ja, ik had het gevoel dat we nog niet helemaal compleet waren met het something old, something new, something okay. Borrowed. Maar dat was meer omdat ik de something borrowed niet helemaal begreep. Oké, ik ga ze even alle maar doen. Oud is dus je afkomst. Nieuw is je toekomst. Borrowed is omdat je het leent van een vriend, staat voor de vriendschap. Blauw is inderdaad de reinheid en de sixpence is dat jij niet in de armoede valt. Ja, nou ja, dus inderdaad. Het is eigenlijk precies wat Frank zei, maar dan net even nog iets duidelijker. En wie was nou die vraag van die gemeenteraad Guerrero, hè? Ja. Ja. Het is voor een voorkeurszetel moet je 25% van de kiesdeler minimaal halen. En als de gemeente minder dan 19 raadszetels heeft, dan moet je zelfs 50% van de kiesdeler halen. En voor Eindhoven, die heeft 45 zetels. Dus oh, wat goed dat dat ook allemaal weer naar boven komt. Ja, 45 dus zetels. Dus 25% van de kiesdeler te hebben. Dus 45 zetels, dus 10 plus 1, zeg maar de kiesdeler, het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door 45. En daar weer 25% van moet je minimaal halen om een voorkeursstem te kunnen behalen. Ik ga dit thuis even terugluisteren, maar ik neem aan dat het gewoon klopt als een zwerende vinger. Ja. Dan kreeg ik nog echt een heleboel dingen binnen over dat isoleren. Oh ja, want daar krijg ik ook nog van de allerlei dingen binnen, inderdaad. Dat je vooral goed op de vochtvoorziening moet letten. In ieder geval, het is rachelwerk. Oh ja, het is en niet raamwerk, maar echt rachelwerk. Ik dacht dat raamwerk is een ander woord ervoor. Oh. Raamwerk betekent rachelwerk, maar rachelwerk bestaat wel als zijnde rachelwerk. Voor Oriental Beat zijn het latjes en de balkjesconstructie. De afstand van 60 centimeter komt omdat gipsplaten precies 60 centimeter breed zijn. En die kan je er dan weer op vastschroeven. En Gustav geeft aan dat je ook zelfs gipsvezelplaten hebt met en zonder isolatielaag. En het voordeel van de isolatie is dat het zowel geluid als temperatuur isoleert. En het helpt ook tegen vocht. Oké, okay, en Joan uit Otterlo die zegt nog, denk erom, gebruik nooit binnenverf op het hout buiten. Want buitenverf laat damp door en binnenverf is dampdicht. Dus het vocht moet weg aan de buitenkant, anders krijg je houtrot binnen op het binnenwerk. Kijk, ik leer echt ook nog van alles over isoleren hier op de doordeweekse vrijdagnacht. Ja, mooi hè? Ja, dan zijn we er volgens mij uit. Hè? Ja, dan komen we nog een schat. Er komen nog een paar haartips binnen van de een en de ander. Komen nog wat tips binnen wat je in je haar kan smeren. Maar eigenlijk zegt bijna iedereen dat je zuinig moet zijn met shampoo en conditioner. En verder komen er nog tips van verschillende merken. Maar dat kun je natuurlijk zelf ook wel in de drogist of dat soort winkels eventjes opzoeken wat erop staat. Want wat dat betreft zijn er echt 100 verschillende. Nou, dan zijn we eruit. Dankjewel Martin dat je er weer bij was. Graag gedaan. Tot volgende week. En dit was Nachtzuster. Volgende week een nieuwe aflevering. En de hele week kun je gewoon mailen als je wil via nachtzuster@omroepmax.nl. Tot volgende week. Dag. Een programma van Max. NPO Radio 1. 6 uur en